الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. یا اللہ، ہم تو سے بے حساب مغفرت کا سوال کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف، جب بھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ مفت کا ثواب ہے، جب تک رہیں گے ثواب ملے گا. مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، درود پاک کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ، یہ سب جائز نہیں ہے. اگر اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو یہ بھی ضمناً جائز ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسب حال اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اور شروع سے آخر تک موبائل فون بند رکھوں گا. اچھا، آج ربیع، یہ آج 1434 ہجری کے ربیع الاول شریف کی چھٹی شب ہے، 28 دسمبر 2014، اور بذریعہ او بی وین مدنی مذاکرے میں شرکت جو ہے وہ کوٹلہ عرب خان. جزاک اللہ. آج 6 ربیع الاول 1436 ہجری مطابق 28 دسمبر 2014، اور او بی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت ہے کوٹلہ عرب خان، ضلع گجرات، پاک اشرفی کابینہ، پنجاب، پاکستان. 2 گیلے وال، ضلع لودھرا، پاک حقانی کابینہ، پنجاب، پاکستان. خصوصی شرکت آج ہمارے مجلس حفاظتی امور، آئندہ کل او بی وین کے ذریعے کھڑی شریف کشمیر، محمدی کابینہ، اور روہیلہ والی، ضلع مظفر گڑھ، پاک شافعی کابینہ. اور کل مدنی مذاکرے میں مجلس جو ہے مجلس درس فیضان سنت، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے کثیر عاشقان رسول، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی جمع ہے، اور گیلے وال کے عاشقان رسول اسکرین پہ نظر بھی آ رہے ہیں. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں مائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، میرا نام فاطمہ کالیا ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ بابا چلے گیا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بھی نیک بنائے، مجھے بھی نیک بنائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید احمد حسین اتاری فیصلہ آباد سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے حفاظتی امور کے افراد کو مقرر کرنا توکل کے خلاف ہے یا نہیں، وضاحت فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے. سید صاحب، آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں ایک ستون ہے، اس کا نام ہے استوانت الحرس. تو حرس یعنی پہرا، پہرے کا ستون. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور بعض صحابہ کرام، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے آستان عرش نشان میں تشریف فرما ہوتے تو اس ستون جو اب بنا ہوا وہاں حاضر رہ کر اپنی حفاظت کرواتے تھے سرکار سے. یوں مطلب یعنی کہ یعنی وہ خدمت انجام دیتے تھے حرس کی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً سید المتوکلین ہیں. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت صحابہ کرام اس طرح، میں الفاظ بھی نہیں ملتے، میں کیا بولوں، سرکار کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کے کرم سے یہی ہماری حفاظت فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ حریصین کی ترکیب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادمین کی، حریصین کی ترکیب تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن جب وہ امن قائم ہو گیا اور اللہ تعالی نے جب حکم فرمایا تو پھر یہ حریصین کی ضرورت نہ رہی، پھر پہرا ہٹا لیا گیا. لیکن ایک دور میں پہرا تھا، یہاں تک کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میدان جنگ میں تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کرے اس بس تو وہ گیا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی سب سے زیادہ بہادر تھے، لیکن ان کے ارد گرد صحابہ کرام علیہ مریدوان حاضر ہوتے تھے. لیکن انہی صحابہ کا قول بھی ملتا ہے کہ جب بعد ہوگا جنگ زوروں پر ہوتی نا تب وہ سرکار کے پیچھے پناہ لیتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر بہادری کے ساتھ جہاد فرماتے تھے. پھر قرآن کریم میں بھی ایک آیت مقدسہ یہ بھی ہے، خذو حذرکم، ہوشیاری سے کام لو. تو اس کے تحت وہ خزان العرفان میں کہ اور دشمن کو اپنے اوپر موقع مت دو، حملہ کرنے کا موقع دشمنوں کو مت دو. تو اس طرح مطلب یہ کہ قرآن و حدیث کی روح سے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. بھروسہ اللہ پر ہو، بھروسہ اسباب پر نہ ہو، کہ یہ میرا حارث یا میرا جو باڈی گارڈ ہے یا مجھے بچہ لے گا, تو ایسا نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو یہ بچا پائے گا, ورنہ یہ خود بھی جائے گا, بلکہ یہ خود چلا جائے گا, جس کی حفاظت کر رہا ہے وہ بچ جائے گا. یہ ہوتا رہتا ہے نا اس طرح. تو اس لیے مطلب یہ شیطانی وسوسے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ فلاں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, یہ اس نے گارڈ رکھا ہے تو حریص رکھے ہیں, تو یہ شیطانی وسوسے, اس پر نہ جائیں آپ. دیکھو نا, حفاظت جب اللہ قادر ہے, اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے نا, جب کیا یقیناً قادر ہے اللہ تعالی حفاظت پر. تو صرف کیا جان کی حفاظت پر وہ قدرت رکھتا ہے, مال کی حفاظت پر قدرت نہیں رکھتا, رکھتا ہے نا. تو پھر دکان پر دروازہ کیوں رکھا آپ نے؟ آپ بولو گے وہ دروازہ نہیں رکھیں گے تو کتا بلی چلا جائے گا, تو کتا بلی سے بھی اللہ حفاظت کر سکتا ہے. یہ دروازہ جو ہے نا, یہ گارڈ ہے آپ کی دکان کا, اور تالا جو ہے نا, گارڈوں کا افسر ہے. تالا گائے کو لگاتے توکل کے خلاف نہیں ہے تالا لگانا. تو بہرحال یہ کہ جیسی چیز ہوتی ہے نا, ویسے اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتے بھی رکھے, جو محافظین فرشتے. واقعی یعنی سانپ سے بچھو سے بچانے والے فرشتے بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں مختلف اس کی روایات ہیں, ایک روایت کے مطابق 10 فرشتے دن کو ہوتے ہیں, 10 فرشتے رات کو ہوتے ہیں, صبح و شام. نہیں, 20 فرشتے یعنی کہ ہماری حفاظت پر اللہ تعالی نے مامور فرمائے ہوئے ہیں. یہ اس کا کرم نہیں ہے, کیسا کرم ہے نہ, ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالی اپنے یہ مامور فرشتے ہم سے ہٹاتا نہیں ہے. کتنی رحمت ہے اس کی, یہ بھی اس کی رحمت ہے. وہ بغیر فرشتوں کی بھی حفاظت کر سکتا ہے, فرشتے بھی اسی نے پیدا فرمائے, تو کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن یہ عالم اسباب ہے, اس نے اسباب پیدا کیے ہیں, اس کی مرضی ہے. تو بہرحال یہ کہ اپنی حفاظت جیسی چیزوں نے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. تھوڑے پیسے ہوتے ہیں تو بندہ جیب میں رکھتا ہے, زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو گھر میں رکھتا ہے, اور زیادہ ہوتے ہیں تو بینک میں رکھتا ہے, اور زیادہ کوئی مال ہے قیمتی سونا اور یہ تو لاکر میں رکھتا ہے نا. تو اسٹیپس ہیں نا اس کے, تو ذرا جان کو جس کے خطرہ ہوگا تو جیسا خطرہ ویسا حفاظت کا انتظام وہ رکھے گا. ملک کون سا ملک ہے جس کے پاس فوج نہیں ہے؟ سارے بجٹ بھی بہت ہوتا ہے فوج کا, غالباً ہمارے ملک پاکستان کی فوج کا جو حفاظتی امور کا بجٹ شاید سب سے زیادہ اس کا بجٹ ہے ہمارا, دیگر بجٹ جو ہیں ان کے مقابلے میں. کیا رج اس میں؟ پھر اسلامی فوجیں تو دور رسالت ماپ میں بھی تو تھی نا, سرکار کی فوج تو تھی نا, تو کیا یہ توکل کے خلاف تھا کیا؟ توکل کے خلاف نہیں, توکل ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے. اسباب رکھے لیکن اسباب پر اعتماد نہ کرے, یہ توکل ہے. اسباب پر بھروسہ نہ کرے, بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے. نظر مسبب الاسباب پر رکھے, یعنی اس پر رکھے نظر کہ جس نے اسباب پیدا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں باقاعدہ فوج تو نہیں تھی, البتہ جب موقع آتا تھا تو پھر مسلمان جو ہے وہ تیار ہو جاتے تھے, اعلان ہوتا تھا. وہ اس میں ہر صحابی فوجی ہوتا تھا, بچہ ان دنوں فوجی ہوتا تھا, سب کو تلوار اور تیر اور نیزے اور چلانے کی ٹریننگ ہوتی تھی اس وقت. تو اسی حساب سے باقاعدہ لشکر نہیں تھا, بلکہ یوں کہ ہر صحابی جو تھا مجاہد تھا. وہ سمجھ گیا میں, ان مانو اگر فوجی نہیں تھے جو آج کل کا جو انداز ہے, باقاعدہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں, پریڈیں ہوتی ہیں اور ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, دیگر مراعات ملتی ہیں, وردیاں ہوتی ہیں, تو وہ دور اس طرح کا دور نہیں تھا کہ ہمارے یہاں فوجی مخصوص ہیں. جیسے ہم لوگ ہم فوجی نہیں ہیں, ہم صحیح بات ہے ہم لڑ بھی نہیں سکتے جس طرح آج کل لڑنے کا انداز ہے, ہر فرد نہیں لڑ سکتا. لیکن اس دور میں یہ تھا کہ ہر ایک لڑ سکتا تھا, ہر صحابی, یہاں تک کہ معذور صحابہ کرام کبھی لڑنا ثابت ہے,

میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, کوٹلہ عرب علی خان ضلع گجرات کے سائیں بھائیو اور گیلے والا گیلے وال ضلع لودرا کے سائیں بھائیو, عالمی مدنی مرکز میں حاضر عاشقان رسول, آپ ماشاءاللہ تشریف لے آئے, مدنی مذاکرے میں حاضری ہے, شرکت ہے, علم دین سیکھنے سکھانے کی ترکیب ہے. دیکھیے اس میں شیطان نے تو وار کرنے ہی کرنے, اس نے پیچھا چھوڑنا نہیں ہمارا, یہ آپ کو فضولیات میں مشغول کرنے کی کوشش کرے گا, تھوڑا چوکن میں رہیں آپ. ایک صورت اس کی یہ ہوگی کہ بعضوں کو یوں ہوگا کہ میں اسکرین پر دیکھوں, وسوسہ ڈالے گا تو دیکھ تو اسکرین پر نظر آئے گا بھی, تو وہ اسکرین پر اپنی شکل ڈھونڈتا رہے گا, تو ظاہر ہے کہ جب یہ ڈھونڈ رہا ہوگا شکل اپنی تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے یہ سمجھ اتنی نہیں آئی, ہو سکتا ہے غلط فہمی بھی ہو جائے کہ کسی چیز کو کہا جا رہا ہو کہ وہ حلال ہے تو یہ سمجھے حرام ہے, تو غلط فہمی ہو جائے. اچھا اب اگر اپنی نظر آ گئی شکل پھر تو اور بھی اس کو خوشی ہوگی اور یہ اکیلا اکیلا مسکرانے لگے گا پاگلوں کی طرح, یا کچھ ایکشن کرے گا, سیٹ کرے گا, دیکھے گا, یوں ہاتھ کرے گا, یوں کرے گا, یہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے شاید اس لیے کرتا ہو یا جو بھی انداز ہو, تو دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوگی تو کیا تاثر ہوگا, اور خود اس دوران علم دین تو یہ سمجھ نہیں آئے گی نا اس کو یہ کیا کہا جا رہا ہے, یہ تو اپنے جلموں میں گم ہے. جب یہ چلا جائے گا تو اس کو دل میں حسرت ہوگی گھر میں چلا گیا, تو بعض اوقات کوئی ایکشن کرتا ہے تو کیمرے والے اس کو بھگا دیتے کہ چل بھائی تیرا کام نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کی زینت جو ہے نا یہ خراب ہوتی ہے, اس سے عجیب سا لگتا ہے. تو یہ آپ کا بھی نقصان ہے کہ آپ علم دین سے محروم رہیں گے, اس طرح چلے جائیں گے تو حسرت, پھر واپس دیکھتے رہیں گے کہ شاید اب نظر آؤں شاید اب نظر آؤں, تو ایسا نہ کریں. اب آپ پر نظر پڑی آپ کی کہ آپ اندر نظر آئے تو آپ کو خوشی ہوگی, چلو اس خوشی پر تو کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی حرج نہیں, ہو گئی ہوگی, لیکن آپ فوراً نظر نیچے کر لیں, دیکھیں اسکرین کی طرف دیکھیں نہیں, یہ میں سمجھاتا ہوں لیکن بعض نہیں مانتے, بس نصیب میرے یا ان کے, محروم رہنا ہے تو ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں, اتنا خرچہ کر کے اتنی دور سے تکلیفیں اٹھا کر آتے ہیں اور علم دین کی برکت سے محروم رہتے ہیں بےچارے, اب دیکھتے رہتے ہیں اسکرین کو, جھنڈا لے رہیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے, کوئی نہ کوئی ایکشن کرتے رہتے ہیں, میرے سمجھانے کے باوجود کرتے ہیں, لیکن جو سعادت مند ہوتے ہیں, فرما بردار ہوتے ہیں, اللہ رسول سے محبت کرنے والے ایسے لوگوں سے علم دین سے محبت کرتے ہیں تو وہ بےچارے نیچے دیکھ لیتے ہیں. ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے, بھی بتا دوں, دور بڑا نازو, اکا دکا ہی ہوتا ہے جو یوں کر لے گا, باقی جو نظر آتے اسکرین پر یہ بتا رہا ہوں, باقی تو بےچارے وہ آنکھیں پھاڑتے ہیں, اکثر اسکرین پر ان کی آنکھیں ٹکی ہوئی ہوتی ہیں. اب دیکھو آج کیا ہوتا ہے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید منیب احسن اتاری پنجاب کے شہر سردار آباد سے. امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ جو لوگ سیکیورٹی کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک تعداد کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کیا انہیں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے مزید کوششیں کرنی چاہیے؟ ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیکورٹی کے شعبے سے وابستہ بھی ہے تو جو نوکریاں کرتے ہیں پولیس یا پرائیویٹ گارڈ، کیونکہ یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح تو نہیں ہے، حفاظت امور ہے ہماری اصطلاح، شاید یہ دعوت اسلامی والے نہیں ہوں گے، عوام ہوں گے، تو اب یہ نیکی تو نہیں سمجھتے ہوں گے، تو کاروبار سمجھتے ہوں گے، میری نوکری ہے یہ تو بولتے ہیں. وہ کوئی بتا رہا تھا کہ وہ پرائیویٹ گارڈ ہوگا تو کوئی تنخواہ کا اس نے نام لیا کہ میری اتنی تنخواہ ہے، ہم تو بھاگ جائے گا، اتنی رقم میں کیا میں جان دے دوں گا، تو یہ کیا عبادت سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، خدا بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی واقعی فی سبیل اللہ کسی کی حفاظت کرتا ہے، کسی مسجد کی یا عالمی مدنی مرکز میں خوش قسمتی سے اس کو موقع ملا ہے خدمت کا اور وہ کر رہا ہے، اب اگر اور واقعی ایسا ہے کہ وہ تنخواہ بھی نہیں لے رہا، فی سبیل اللہ کر رہا ہے اور رضا الہی کے لیے کر رہا ہے، تو واقعی یہ تو ثواب کا کام ہے تو نیکی. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہوگا ایسا دنیا میں کہ جو یہ سمجھے کہ اب میں نے نیکیاں بہت کر لی، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نیک نہ ہوا نہ ہوگا، جتنی نیکیوں کا ذخیرہ میرے آقا کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، اور نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی، ہم جو بھی نیکیاں کر رہے سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، وہ قیامت تک ملتا رہے گا ثواب، درجے بھی بلند ہوتے رہیں گے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو نیکوں کے سردار ہیں. تو ایک بار وہ کسی سفر میں ہوتا تھا، کام تقسیم ہوتے تھے، تو کوئی ایسی ضرورت پیش آئی کچھ پکانے کی، تو کسی نے بکری ذبح کرنی تھی، کسی نے کچھ کرنا تھا، کسی نے لکڑیاں لانی تھی، تو غالباً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمہ لکڑیاں لانے کا کام لیا غالباً، یا کوئی کام لیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا حضور ہمیں تو کیا ارشاد فرمایا، یہ گرے سے باندھ لیا، کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کے معاملے میں تم سے کم ضرورت مند نہیں ہوں، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے. غلاموں کو کیسا درس دے رہے ہیں، جن سے یقیناً ان کا رب راضی ہے، یہ چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں جائے گا، مالک جنت ہے اللہ کی رحمت سے. یہ جس کو جامع کوثر پلائیں گے اس کی پیاس بجھے گی، نہیں پلائیں گے اس کی نہیں بجھے گی. تو کائنات کے دولہا اور کیسے دولہا، سبحان اللہ، مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کتنا پیارا شعر ہے، میں اس کے الفاظ بولوں گا پھر ہم نعت خوان سے ترنم سے سنیں گے یہ شعر، یا ابھی شاید ان کی توجہ نہ جائے کہ میں کون سا شعر کہنے لگا ہوں. شب اسرا کے دولہا پر نچھاور ہونے والی تھی، شب اسرا کے دولہا پر نچھاور ہونے والی تھی، نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے. ابھی کو شاید منجا ہوا ناتھوان نہیں ہے ابھی، تو خیر، تو یعنی کہ جو کچھ یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ بنا گیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو ان کو بھی نیکیوں کی ضرورت، اور یہ بندوکڑی سنبھالنے والے کو مطلب نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کب میں نے بہت کر لیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کو ہر وقت ہمارا کوئی سانس بھی کاش نیکی کیے بغیر ہم سے جدا نہ ہو ہر لمحہ. آپ بولیں گے سوئیں گے تو تم کیسے نیکیاں کریں، ہاں سوئیں گے تو بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں. صحیح طور مجھے دید الف ثانی قدس سرہ ربانی، نقشبندیوں کے بہت بڑے پیشوا ہیں، ہمارے بھی سر کے تاج ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. انہوں نے کسی کو مکتوب بھیجا لیٹر, جب تم سو گے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ وقت غفلت میں گزرے گا, نہ ثواب نہ گناہ, تو اس کو ثواب بناؤ. وہ اس طرح کے سوتے وقت یہ نیت کر لو کہ میں سونے کے ذریعے, نیند کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. تو اس نیت کرنے سے تم جب تک سوئے رہو گے تم عبادت میں گویا لگے ہو, تمہیں ثواب ملتا رہے گا. واقعی اگر کوئی سوئے نہیں, آپ بول میں تو رات جاگا ہوا ہوں, میں فریش ہوں, اچھا آج رات پھر جاگ جاؤ, اچھا دو راتیں جاگ لو پھر بھی فریش, تین راتیں جاگ لو, کبھی تو ڈھل پڑو گے, پھر تو سمجھ ہی نہیں آئے گی, کاٹنے دوڑو گے. جی بالکل ہی اگر سوئیں گے نہیں تو ڈائریکٹ کب تک نہیں سوئیں گے آپ, سونا تو پڑتا ہے. جس کو نیند نہیں آتی, بےچارے کو مرض ہوتا ہے نیند نہیں آتی, وہ بھی لیٹتا ہے, کچھ لیٹتا ہے تو اس کے وجود کو بارہ لے کے آرام ملتا ہے اس سے, تو سونا. تو اس لیے وہ جب بھی سوئیں تو نیت کر لیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے میں سو رہا ہوں, تو انشاءاللہ اس کا بھی, اس سونے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا, یہ وقت بھی ہمارا ضائع نہ ہو. تو بہرحال یہ کہ حفاظتی امور والے بھی نیکیاں بجا لائیں, خوب دین کی خدمت کریں, مدنی کاموں کی دومیں مچائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد اسرا کے دو دا پر نشاور ہو نے والی تھی شب اسرا کے دو دا پر نشاور ہو نے والی تھی جانوں کے بنانے سے, نہیں تو کیا مرض تھی اتنی جانوں کے بنانے. ماشاء اللہ نے منجے میں نت کون ہے بھائی وجود, ماشاء اللہ. تو میں ویسے منجا ہوا میں نے کہہ دیا, تو تم نہیں ہوتے یاد, سارے اشعار تھوڑے یاد ہوتے. ویسے ماشاء اللہ نعت خوان تو ہمارے ایک سے ایک منجے ہوئے نعت خوان ہیں, بعض ہوتے ہیں پہنچے نہیں ہوتے, ابھی راستے میں ہوتے ہیں, اطمینان سے تشریف لاتے ہیں, بعض مصروف ہوتے ہوں گے, طرز نہیں سمجھ میں آتی ہوگی اس کی, طرز یہ نہیں ہے مگر انہوں نے سنبھال لی. ویسے طرز یہ بھی صحیح ہے, وہ اس کی مخصوص طرز ہے. اب میری یار آواز نہ, ہم جس طرح پہلے پڑھا کرتے تھے نا, شب اسرا کے دلہ پر نچاور ہونے والی تھی, شب اسرا کے دلہ پر نچاور ہونے والی تھی, نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان علی اتاری سردار آباد فیصل آباد سے. پیارے پاپا جان، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سیکورٹی ڈیوٹی پر مامور عملے کو معاشرے میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو لوگ ان سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، جس وجہ سے ڈیوٹی کرنے والا عملہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. لوگوں کو ایسا رویہ رکھنا کیسا؟ ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر، ایسا بھی نہیں ہے جیسا آپ کو بچے سلام کرتے ہی نہیں کرتے. بچے سلام کرتے ہیں، بچے پولیس والوں کو سلام کرتے ہیں، پولیس والوں کو سلام کرتے ہیں، جو اس طرح کی وردیوں میں سیکورٹی گارڈ ہو تو ان کو بھی سلام کرتے ہیں، آ کے ہاتھ ملاتے ہیں. سب نہیں، مطلب کوالٹی ہوتی ہے. تو یار، بچے تو آپ کے حصے میں آ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں جس میں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بچوں سے فرمایا کرتے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی عاجزی ہوتی تھی. تو بہرحال یہ کہ سیکورٹی گارڈ سے لوگ مطلب یعنی کہ دعا سلام نہیں کرتے، ملتے ملاتے نہیں ہیں. تو یہ آپ ہی کو تو، آپ ہی لوگوں کا تو اصول ہے، کیسے ملیں گے آپ سے؟ کیا آپ کو یہ ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ سیریس رہو، ہنسو مت، عوام سے بات چیت نہیں کرو؟ آپ بتائیں اگر یہ نئی ٹریننگ تو مجھے بتا دیں آپ. جب آپ کی خود اپنی یہ ٹریننگ ہے کہ لوگوں سے نہ بات کرنی ہے، نہ چیت کرنی ہے، نہ ان کو مسکرانا ہے، نہ ہنسنا ہے. آپ ہنسیں گے، مسکرائیں گے، میرے کو چیک کرنے دے، یہ آپ کی بندوق چھین لی ہے. اس لیے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کو بالکل سیریس رہنا ہے. جس کو یہ آپ شاید ریزرو بولتے ہیں، ریزرو رہنا پڑتا ہے گارڈ کو. یہ پولیس والے بیوقوف ہیں جو مطلب جس طرح یہ کرتے ہوتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں نا، آئے دن مار تو دیتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. اور جو الرٹ ہوتا ہے بالکل اسٹینڈ بائی، تو اس کو کون مارے گا سمجھے؟ وہ گرا دے گا سامنے والے کو. بلکہ ان کا اسلحہ چھین جاتے ہیں ڈاکو پولیس والوں کا. تو یہ ان کی مطلب ٹریننگ، یا تو یہ چھٹیاں کرتے ہوں گے اور رشوتیں دے کر بھرتی ہو جاتے ہوں گے، اس طرح کے ہوتے ہوں گے. ورنہ جو ٹرینڈ پولیس والا ہوگا نا، یا ٹرینڈ فوجی، فوجیوں کی ٹریننگ مضبوط ہوتی ہے. فوجی ہوگا یا ٹرینڈ گارڈ ہوگا، یہ کمپنیوں کے گارڈ ٹرینڈ ہوتے ہیں عام طور پہ، یہ کبھی بھی عوام سے گھلیں گے ملیں گے نہیں، گھلیں گے ملیں گے نہیں. کیونکہ یہ اصول ہے کہ اگر یہ گھلیں گے ملیں گے نا، تو ان کو کوئی مار دے گا، ان کا اسلحہ اٹھا کر بھاگ جائے گا. ایک ہمارے ساتھ جن دنوں ہند کا سفر تھا، بمبئی کا یہ واقعہ ہے، تو ایک میرے ساتھ پرائیویٹ گارڈ تھا، اس کا سامان تھا، اس کے بعد پرائیویٹ گارڈ تھا، یہ یاد آ رہا ہے مجھے، وہاں کس طرح بھائیوں کی طرف سے جو ملا ہوا تھا. اب یہ بےچارا کیا کرتا، اگر ٹریننگ شاید نہیں تھی اس کی، تو کبھی اپنا سامان یہاں رکھ دیتا، کانے بیٹھ جاتا، کبھی کچھ کرتا. تو اسی طرح ایک بار اس نے سامان رکھا اپنا، جو اسلحہ تھا یہ رکھا پیٹھ کے پیچھے اپنے، جہاں بھی رکھ دیا سائڈ میں، اب یہ کھانے پہ ٹوٹ پڑا. اس طرح بھائیوں کو مذاق سوجی، اس کا سامان چھپا دیا. یہ میں موجود تھا، میں اپنے سامنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، کہ لوگوں سے سلام دعا لے رہا تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا. ان میں حالانکہ ان کو یہ اجازت ہی نہیں ہوتی کھانا کھانے کی عوام میں، تو یہ پیرا کیا دے گا جب کھانا ہی کھائے گا وی آئی پی کے ساتھ مل گئے، یا جو بھی اس کی شخصیت ہے جس کی حفاظت پر مامور کیا گیا، تو اس کو تو شرم بھی اجازت نہیں ملے گی، اس کا کام تو حفاظت کرنا ہے. تو یہ مطلب سامان اس کا چھپا دیا. اب کہا ہے، اب یہ ہوا ناراض سمجھے، اب بھی پھرا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ حرکت تو اسی کی تھی نا، کہ سامان تو ان کو چھوڑنا نہیں ہوتا، تو اس لیے بھائی حفاظتی امور، آپ سے لوگ دعا سلام نہ کرے تو آپ کی عافیت ہے. البتہ لوگ حقیر جانتے ایسا نہیں ہے، آپ چونکہ ریزرو رہتے ہیں اور آپ کو ریزرو رہنا چاہیے، آپ کی ڈیوٹی، اس کے بھی پیسے ہیں. آپ ریزرو نہیں رہیں گے تو آپ کو کوئی رکھے گا بھی نہیں نوکری میں، دو دوستی کی طرح سب سے ہو جائیں گے نا، نہ آپ کو کوئی چیکنگ کرنے دے گا، نہ آپ وہ یہ ڈیوٹی دے ہی نہیں سکیں گے آپ. ڈیوٹی کے دوران آپ کو ریزرو رہنا ضروری ہے، لیکن کسی کو ایزا نہیں دینی، کسی کا دل نہیں دکھانا، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ عوام آپ کو حقیر نہیں سمجھتے، آپ کا وہم ہے۔ آپ جب ڈیوٹی پر نہیں ہوتے اور فارغ ہوتے ہیں اور لوگوں سے آپ ملے جلے دعا سلام کریں، پھر کیوں آپ کے سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ آپ کا منہ چڑھا ہوا ہوگا، سمجھے، کالے بادل چھائے ہوئے ہوں گے، غصے میں بھرے ہوئے ہوں گے، تو سارے لوگ آپ سے ہٹ جائیں گے، آپ کو کیوں سلام کریں گے؟ تو تالی بجتی ہے دعا سے۔ ایسا نہیں ہے لوگ حفاظتی امور والوں سے دور بھاگتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں، یہ بھی احساس کمتری کا ایک آپ کا اپنا خود ساختہ مطلب، یہ کہ مدنی پھول تو نہیں کہوں گا، چپتا کانٹا ہے، اس کو نکال لیں تو میرا مدنی پھول رکھ لیں، کہ لوگ آپ سے نفرت نہیں کرتے، آپ مطلب اپنی ڈیوٹی پر رہیں، اس وقت سیریس رہیں واقعی، مگر دل آزاری نہیں، جھاڑنا نہیں ہے۔ اب جھاڑنے کی عادت ہوتی تو لوگ نفرت کریں گے، چاہے حفاظتی امور سے ہو یا نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ مطلب آپ لوگوں سے ملیں جلیں، اجتماع میں آ کر بیٹھیں، مدنی کاموں میں حصہ لیں، ایسا آپ کا تو اور روپ پڑتا ہے۔ جو حارث ہوتا ہے یا جو گارڈ ہوتا ہے اسلحے والا، اس کے لوگوں پر روپ پڑتا ہے، لوگ اس سے بنانے کی کرتے ہیں، دوستیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگتے تھوڑی دور۔ جنرلی جو بات کر رہا ہوں تو یہ غلط فہمی آپ کی، ایسا نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو اس کو بھی یہ اس کا قصور ہے، اس کو نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ تو بعض شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم کو یہ جھاڑ دیا یا ہمارے ساتھ یہ کیا، تو یہ عوام جو ہے یہ نہیں بتائیے کہ ہم نے کیا پھول برسائے تھے، یہ پورا گلدستہ ٹھوک دیا ہوتا اس کے سر پہ ہمارے یہاں ہری سنگھ کے، پھر وہ اگر کوئی اس کی طرف پھول پھینکتا ہے تو یہ ہم کو آ کر بولتے کہ تمہارا گارڈ جو ہے نا یہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے۔ پر تم اگر اس نے اخلاق کا جام پیے ہوئے ہوتے تو کبھی کسی کو شکایت نہیں کرتے، شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے گلدستہ مارا تو اس نے پھول پھینکا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی جب چیک وغیرہ کرتے ہیں نا تو یار لوگوں کو آتا ہے غصہ، ہوائی جہاز میں جاتے ہیں نا تو شرافت سے چیک کرواتے ہیں، یا مسجد میں آتے ہیں تو پتا نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، تو بعض لوگ آتے ہیں غصے، ارے کچھ نہیں ہے، ارے میں دہشت گرد نہیں ہوں، ذرا جو ایسا بولے گا تو وہ زیادہ چیک کرے گا۔ جلدی ہوتی ہے، جماعت جاری ہوتی ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ اپنی چیکنگ کروا رہے ہوتے ہیں، یہ مطلب اس کو روک لیتے ہیں، یار جماعت جاری ہے بھائی بجانے دو، تو اس میں وہ نہیں جانے دیتا، چیکنگ کر رہا ہوتا ہے، تو اب اس کو کہیں کہ غصہ کیوں ہے، یار میری جماعت جا رہی تھی، جماعت جائے گی تو کیا مجھے غصہ نہیں آئے گا، میرا فلاں کام امپورٹنٹ تھا، غصہ نہیں آئے گا مجھے، یار میں مطلب میں مجھے جانتے نہیں آپ لوگ، پہچانتے نہیں آپ لوگ، یوں آپ لوگ کر رہے ہیں یار، اتنا پرانا ہوں، یا یہ تو اب صرف اعلان مدینہ کا یا ایئرپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے بابا، اس وقت حالات کے پیش نظر مختلف جگہوں پر چیکنگ کے مراحل تو شروع ہیں، علاقوں میں بھی شروع ہیں، گلی کوچوں میں شروع ہیں، مختلف کالونیز کے اندر شروع ہیں، مساجد میں بھی شروع ہیں، تعلیم اداروں میں بھی، اب تو تعلیم اداروں میں تو خاص، اب تو تعلیم اداروں میں خاص سرکولر آ گیا ہے، جو تعلیم اداروں میں خاص سرکولر آ چکا ہے وہ سیکیورٹی ارینجمنٹ کرنے کے لیے، تو اب یہ سب شروع ہے، تو اب وہ والد آئیں گے یا کوئی اور آئے گا تو اس کی چیکنگ وغیرہ، تو چیکنگ کروانے والے کے لیے کیا ہے جو فرما رہے ہیں، اس کو دیر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مطلب میرے کو پہچان دے نہیں ہو، اچھا جو چیک کر رہا ہوتا وہ بھی جان رہا ہوتا اس کو، ابھی تم مجھے جانتا ہے یار، مجھے میں نے تو تجھے لگایا تھا نوکری پر، مجھے کو چیک کر رہا ہے، تو یوں پھر کیا کریں گے؟ چیکنگ تو کرنی ہوگی۔ دیکھو جیسے میرا اتفاق ہوا کہ میں وہ ایئرپورٹ پر میری چیکنگ کی، چیکنگ کر کے اس نے کان میں بولا میں اتاری ہوں، اب پیر صاحب کی اس نے چیکنگ کی، دیکھو تو صحیح، وہ تو اچھا کیا نا کہ تنخواہ اس نے جائز کی نا، مجھے جانے دیتا تو یہ اس کا اصول کے خلاف تھا، اور اوپر سے بھی ان کی بھی نگرانی ہوتی ہوگی، میرے ساتھ تو یعنی کہ یہ ایک سے زیادہ بار، بلکہ کئی بار ہوتا ہے کہ یہ چیک کرتے ہیں تو خالی فارمولیٹی کرتے ہیں، نوٹ کیا میں نے، خالی فارمولیٹی پوری کرتے ہیں اور کان میں بولیں گے کبھی بولے دعا میں یاد رکھنا، پہچان رہے ہوتے ہیں، مدنی چینل کی برکت، دعوت اسلامی کی برکت، کبھی وہ اتاری ہوتا ہے، کبھی اہل محبت ہوتا ہے، یہ میں پاکستان کے ایئرپورٹ کی، اپنے باب المدینہ ایئرپورٹ کی ایک تعداد ہے جو عملے کی وہ جانتی ہوتی ہے، لیکن چیکنگ کرتے ہیں، اکثر چیکنگ کرتے ہیں، کبھی کبھار نہیں بھی کرتے، تو یہ صحیح کرتے ہیں۔ میرا یہ باب المدینہ کے ایئرپورٹ پر امام اوتار کے بھی ایک بار چیک کیا تھا، اپنے بولا ہوا ہی نہیں، اپنے بولیں گے بےزتی ہوگی، ٹھیک ہے دیکھ لو، کچھ بھی نہیں، ماتھے پہ شکن بھی نہیں لانی ہے، یہ اصول ہے، کہ ان کو شک پڑے گا, وہ نہیں جانتا ہوگا, شک پڑا ہوگا اس کو, تو چیک کر لے بھائی. ٹھیک, اور بول اپنے کو, مطلب یہ کبھی یہ ہمیشہ خیال رکھنا, دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ اس کی مطلب یعنی کہ چیکنگ کے تعلق سے جماعت جا رہی ہے فلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب دہشت گرد, جس کو دہشت گردی کرنی ہو وہ جماعت کے وقت آئے, تاکہ چیک نہیں کرتے بھائی جماعت کے وقت, جا جو کرنا ہے کر ڈال جا کے, یہ تھوڑی ہوگا. چاہے جماعت جا رہی ہو چاہے نماز قضا ہو رہی ہو, آپ لیٹ آئے کیوں, کیا اور مسجد نہیں ملی آپ کو؟ جب نماز قضا ہو رہی تو لائن میں لگے کیوں بھائی؟ یہ برابر میں مسجد ہے, وہاں چیکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے. فیضان مدینہ آنا ہے ویلکم, پہلے نماز پڑھ کے آ جائیے برابر میں, پھر اندر آ جائیے. تو اسے اپنے عقل مندی سے کام لیجیے کہ کبھی بھی گارڈ ہوتے ہیں یہ بےچارے, ان کی تنخواہ اسی کی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو چیک کریں اور حفاظت کریں. پھر یہ تو ہمارا بہت اہم طبقہ ہے اور ہمدردی ان سے چاہیے, ہمیں ان سے محبت چاہیے کہ یہ سینہ سپر ہو کر یہ کھڑے ہوئے کہ پہلی گولی ان کو لگے گی بعد میں کسی کو لگے گی. دشمن آتا ہے نا تو پہلے گارڈوں کو مارتا ہے, کیونکہ یہ مقابلہ کریں گے اب ہم تھوڑی مقابلہ کریں گے. یہ بےچارے مطلب ان سے آپ کو ہمدردی کرنی چاہیے, ان سے پیار کرنا چاہیے. اب دیکھیے ہمارے ملک میں جو حالات ہیں باپا, کتنے پولیس والے عاشقان رسول شہید ہوئے ہیں. جی کتنے پولیس والے شہید ہوئے ہیں, ایک تعداد ہے. قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے کتنے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول پر رحم فرمائے. آمین. کتنے ہوتے ہیں ان کے گھر بھی, یہ بھی بھائی کتنوں کی عورتیں بیوہ ہو گئے, کتنوں کے بچے یتیم ہو گئے. تو یہ سیکیورٹی جو کرتے ہیں ظاہر ہے وہ اپنی جان داؤ پہ لگاتے ہیں. اسی طرح پرائیویٹ گارڈ جو ہے کئی بار آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ بھائی ان کے گارڈ مارے گئے, مارے گئے یہ بچ گیا. تو یہ بیچارے مطلب اپنی جان اکیلی پر رکھ کر یہ روزی روٹی کے لیے بےچارے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سے ہمدردی ہمیں چاہیے, جو بھی مسلمان ہے اسے ہمدردی ہو, پیار ہو. بھلے ہم کو لفٹ نہیں کرا رہا تو اب آپ کو سمجھ پڑ گیا نا کیوں لفٹ نہیں کرا رہا, اور لفٹ نہ کرانے کی تنخواہ لے رہا ہے, وہ لفٹ کروائے گا تو اس کو نکال دیں گے. یہ ان کے اصول ہیں اور یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ جب تک یہ ریزرو رہے گا یہ اپنی ڈیوٹی دے سکے گا, یہ فری ہو گیا یہ ڈیوٹی کے لیے نالائک ہو جائے گا, نہیں کر سکتا. یہ پھسلا کے اس کا سامان بھی لے جائیں گے, اسلحہ بھی اٹھا جائیں گے اس کا, اس کو کام نہیں کرنے دیں گے. یہ ڈیوٹی کے دوران بات بھی نہیں کر سکتا, یہ بات کرے گا تو دشمن کچھ کا کچھ کر جائے گا. یعنی اتنی یعنی کہ بعدوں کا ٹریننگ اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال دوں, جیسے کہ ایئر کمانڈو. ایئر کمانڈو یہ سب سے پاورفل ہوتا ہے شاید یہ گارڈوں میں, گارڈ نہیں ہوتا یہ ایئر کمانڈو, یہ اپنے فوجی کمانڈو جو ہوتے ہیں, ایئر کمانڈو بھی وہی بنتے ہیں. ایس ایس جی, ان کی اتنی ٹریننگ مطلب یعنی کہ ہارڈ ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی ہو جائے نا, اس کو یوں میں مبالغے کے ساتھ سمجھاؤں کہ جب یہ ڈیوٹی پر ہے نا اور پیچھے اگر دھماکہ ہو گیا اس کو مڑ کر نہیں دیکھنا ہے, اس کی جہاں ڈیوٹی ہے اس کو وہی دیکھنا ہے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اب گارڈ کھڑا ہوا ہے اور کوئی شخصیت آ رہی ہے, گارڈ کو کسی نے سلام کیا تو وہ اگر مسکرا کر جواب دے گا تو دوسرا جو اس کو فائر کر دے گا شخصیت کو. گارڈ کو مصروف کر دیا نا, سلام کیا حال ہے, مسکرا کر کہا خیریت سے, تو ہاں خیریت سے, اس میں تو کام ہو گیا. دوسرے کا اس کا جو وی آئی پی تھا وہ مارا گیا. یا جیسے کہ دعا کی پرچی دی, ہم جو لوگ مذہبی لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ گارڈ ایک ہے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے, اب وہ کھڑا ہوا ہے اسٹینڈ بائی ہے, شخصیت جو ہے وہ بیان کر رہی ہے, اب اس کو کس طرح مطلب غافل کرے, یہ ویسے فائر کریں گے تو یہ مار دے گا. تو اب یہ دو آئیں گے سمجھانے کے, دو آئیں گے, اب ایک رونی شکل بنا کر وہ چٹھی لے کر کے میری ماں کو کینسر ہو گیا بس آپ دعا کروا دینا, آپ کی مہربانی ہے, آپ کو اللہ خوش رکھے, یہ بس یہ ایک آدھ منٹ میں جو کرے گا نا اس میں دوسرا, کیونکہ یہ گارڈ مصروف ہو گیا نا بات چیت میں, فائر کر دے گا. یہ بہت نازک اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور بہت نازک معاملات ہوتے ہیں. اس میں کبھی بھی گارڈوں سے ناراض ہونا یہ اپنی حماقت ہے. یہ جو بھی کرتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کی مجبوری ہوتی ہے, یہ اس کی تنخواہ لیتے ہیں اور ان کو کرنے دیا جائے اور کہنے سے یہ مانیں گے بھی نہیں, الٹا شک کر سکتے ہیں. یہاں جن کو تکلیف بھی ہوئی ہے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, ہماری مجبوری ہے. آپ کی بھی تو مجبوری ہے نا کہ آپ کو محبت ہے نا, آپ کو ہم لوگوں سے محبت ہے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے محبت ہے, دعوت اسلامی سے محبت ہے, جب ہی تو آئے ہیں آپ, جشن ولادت سے محبت ہے, تو آپ عاشقہ نے ملا دیں تو تھوڑی بہت تکلیف بھی اٹھا لیا کریں انشاءاللہ. نبی تکلیف یہ جو یہاں ہے یہ تو ایک عام, اب ایئرپورٹ میں جہاز کو جو چیکنگ کی جاتی ہے پیسنجر سے, تو جہاز میں کسی وی آئی پی کے لیے چیکنگ تھوڑی کی جاتی ہے کہ فلاں جہاز کے اندر ایک بہت بڑا وی آئی پی آدمی سفر کر رہا ہے جس کی وجہ سے سب کی چیکنگ ہو رہی ہیں. جہاز کے اندر جانے والے کی چیکنگ ہو رہی ہے, یہ میں اس جہاز کا سب سے وی آئی پی پیسنجر ہوں, آپ اس جہاز کے سب سے وی آئی پی پیسنجر ہیں, آپ ہی کی جان اور آپ ہی کے مال کے تحفظ کے لیے آپ کی چیکنگ کی جا رہی ہے. یہ تو ہر شخص کے لیے خود خوشی کی بات ہوتی ہے. یعنی ہم جس ایئرپورٹ کو دیکھتے ہیں نا کہ جس ایئرپورٹ میں کوئی چیکنگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, نظام ہی نہیں ہے, وہ زیادہ ڈراتا ہے کہ یار یہاں تو نکلنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ تو ایئرپورٹ یا اس کے جہاز کے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور بعض ایئرپورٹ ہم نے بھی دیکھے ہیں, وہ چادر بھی اترواتے ہیں, امامہ بھی اترواتے ہیں, پوری چیکنگ کرتے ہیں, اپنے بولے کہ ہر سطح پر چیکنگ کرتے ہیں. وہاں ایک اچھا بھی لگتا ہے کہ یار یہاں مشکل کام ہے, یہ مضبوط جگہ ہے, اور وہ اپنی ذمہ داری بھی پوری نبھاتے ہیں. مگر اس طرح کے موضوع میں بابا ایک طبقہ ہے, یعنی آپ اور میں بول رہے نا, یعنی ہم مذہبی لوگ جب بول رہے ہوتے ہیں تو ایک طبقہ دیکھنے والا مطلب اس کو تھوڑا سا وہ فیل کرتا ہے کہ یار یہ مولانا لوگ, یہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ, جیسے پہلا بھلے سوال ہوا تھا توکل والا, لیکن یار یار یہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ, مسجد میں بیٹھے والے لوگ, ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے یار, ایسی سیکورٹی نے ایسی چیکنگ ہوگی, نے اتنی اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میرا اپنا گمان ہے کہ ایسا بھی اس وقت ڈرائنگ روم یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر سوچنے والے کو شاید ہو سکتا ہے کہ ادھر سے گلی کے کونے پر کوئی چوکیدار کھڑا ہوگا, یا ایسے کچھ گیٹ کے اوپر ایک گن مین کھڑا ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ کھڑا ہو, کیونکہ میلے میں لوٹ مار مچی ہوئی تھی نا, تو انہوں نے کیا تھا کہ کم از کم کودتی کودتی پارکنگ میں اس کی اپنی کار لاک ہوئی ہوئی ہوگی, لاک بھی ہوئی ہوگی, ٹوٹ ٹوٹ کر کے اس کا وہ الیکٹرانک لاک بھی بند کیا ہوا ہوگا, پھر کمپنی سے ٹریکر بھی کروایا ہوگا کہ میری گاڑی کو چوری کر کے لے جائیں تو تم لوگ بتا دینا, سارا انتظام اس سے کیے ہوگا, فیکٹری بھی بند کی ہوئی ہوگی, سارا کچھ کیا ہوگا. مگر اس وقت ہماری باتیں سننے کے وجہ سے دماغ میں آتا ہو یار یہ کس لوگ ہیں, ان پر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, اتنی سیکورٹی, یہ سارا سیکورٹی سیکورٹی, ان لوگوں نے تو سارا سیکورٹی کیا ہے, ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ مجھے آپ ماضی میں پہنچا دیا, یوں نہیں وہ ایک جگہ کہیں مذہبی اجتماع میں جانا ہوا, کئی سال پرانی بات ہے, تو میرے ساتھ یہ اس وقت پولیس گارڈ غالباً ہوتی تھی اور کچھ اپنے عوامی بھی ہوتے تھے سائیں بھائی, تو حملے کا مرکز الاولیاء کی واردات ہو چکی تھی اس کے بعد کا واقعہ, جب تک جب سے گارڈ میرے گلے پڑ گئے تھے یہ سارے. تو خیر ہم پہنچے تو یہ اسلحے کے ساتھ یہ ان کے لیے کچھ تعجب ہوا کہ یہ کیا, نہیں سمجھ میں آیا, مجھے جانتے تھے یہ لوگ, سب جانتے تھے جنرلی, تو اب ہر ایک جاننے والا محبت کرنے والا ہو ضرور تو نہیں ہے نا, تو ایک مطلب کچھ مائک سے بھی کچھ پھول برسائے گئے مجھ پر, اللہ ان کا بھلا کرے. تو ایک بوڑھے آدمی نے بولا الیاس قادری کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, ہمارے میمن بھائی تھا, الیاس قادری اللہ سے تھڑکا ہوا ہے, ایک ربند ہوگی نہیں چاہیے. تو ایک ہمارے وہی رضا کار خادم میں سے تھا, اس نے اس کو اسی زبان میں کہا کاکا دکان پہ تاڑو لگایا تھا کہ نا, کہ اللہ مت فرض ہو کے دکان کھلی رکھو تھا, مطلب دکان کو تالا لگاتے ہو کہ اللہ کے بھروسے دکان کھلی چھوڑتے ہو, اس طرح کا اس نے ہمارے میرے ساتھ جواب دیا, کاکا کی بولتی بند کرا دی. اچھا پھر خیر میرے مجھ پر مائک پر بھی کچھ نہ کچھ گلفشانی ہوئی, اور کہ یہاں یہاں تو کچھ نہیں ہوتا, یہاں تو فلاں بزرگ کا عرس ہے, یہ وہ اس طرح, یہاں کچھ نہیں ہوتا. اب میرے کو تو مائک دیا نہیں گیا, نہ میری عادت بھی نہیں ہے جوابی کاروائی یا کوئی الگ بغاوت کرو نا, زبان تو اپنے منہ بھی الحمد للہ ہے ہی نہیں انداز, میں نے خالی اتنا بول دوں نا کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, مسجد نبوی میں ہو سکتا ہے کہ نہیں, فاروق اعظم پر حملہ کہاں ہوا تھا, مسجد نبوی پر ہوا تھا نا, تو کیا مسجد نبوی سے بڑھ کر تمہاری مسجد ہے کہ جہاں کچھ نہیں ہو سکتا, اور فاروق اعظم سے بڑھ کر یہاں کوئی شخصیت موجود ہے جس پر کچھ نہیں ہو سکتا, میرا خیال ہے سارا سناٹا ہو جاتا. خیر اپنے کو نہ مائک دیا کسی نے نہ ملتا تو میں بولتا. ہاں جواب طلب ہی کرتی تو پھر ہر ایک کچھ نہ کچھ میں بھی پھول پیش کرتا, موقع دیا جاتا تو مجھے صرف اعتراضات ہوئے, موقع کسی نے کچھ نہیں. خیر بعض بائک واک آؤٹ کر کے اٹھ کے چلے بھی گئے میری محبت میں, یوں کچھ ہوا وہاں. خیر میں تو آخر تک میں مسکراتا رہا, میری عادت ہے میں منہ چڑھا لوں اور پھوپا کروں یہ الحمدللہ اپنے اپنی وہی اپنا انداز تھا اور وہ قوم اپنی طرف ہی تھی الحمدللہ ایک تعداد. ہاں الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے, یہ کبھی بھی آپ پر ایسا موقع ہے تو آپ سنبھال لیا کریں, ہاں ہڑا ہڑی کر کے وہ آپ سے باہر نہ ہو جائے کریں. اپنے آپ کو آپ یعنی کنٹرول رکھیں گے نا اور منہ پر مسکراہٹ رکھیں گے نا لوگ آپ کے گروے دا ہو جائیں گے, یار یہ آدمی سے ہی لگتا ہے کچھ بولتا ہی نہیں ہے یا پتا نہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. یار میں بھی منہ سے کھاتا ہوں سب سمجھ آتی ہے الحمدللہ. اللہ سب کو معاف فرمائے, سب کو اللہ تعالیٰ بے حساب بخشے اور سب ان سب کے صدقے مجھے بے حساب بخشے. پھر مزے کی بات, ایک دور آیا پھر ایک دور آیا کہ اسی جگہ پر اسی مقام پر اب میں نہیں ہوں, میں اس کے بعد شاید کسی تقریب میں جانے کی صورت بھی نہیں بنی میری. تو اس کے بعد ایک ایک کی چیکنگیں شروع ہوئی وہیں اسی مقام پر, ایک ایک اب چیک کرا کے جا رہا ہے اور اسی طرح کی تقریب میں اسی طرح کی تقریب. دیکھو کٹی یہاں سے کٹی یہاں سے کٹی کہاں سے کٹی یہاں سے کٹی یعنی الیاس قادری کو خطرہ تو یہ نو ویلڈ, اب ہر ایک کو خطرہ ہے. تو یہ تو فائرنگ سنی ہوتی نا مرکز الاولیاء میں میرے ساتھ ہوتے تو پتہ چلتا اور اس طرح تڑاکے اور کڑاکے ہوئے تھے ہمارے نئے ناظرین کے لیے, ہمارے مبلغین شہید ہو گئے تھے بےچارے. یا یہی عرض کر رہا تھا کہ نئے ناظرین کو یہ کہ کیا مرکز الاولیاء دو ہمارے کتنی دھمکیاں آتی ہیں اور کتنی وہ تحریریں چھپتی ہیں کہ مار دو الیاس قادری کو مار دو اس کو. تو یہ بےچاروں عوام کو نہیں پتا اور مطلب یہ کہ نہ ناظرین کو پتا نہ یہ ساری باتیں یہاں بولنے کی ہیں. اللہ کی رحمت ہے جب تک جیئیں گے انشاءاللہ مصطفیٰ کے گیت گاتے رہیں گے انشاءاللہ. کیسے گاتے رہیں گے ناتھ خان؟ اتار تیرے حامیوں داس مصطفیٰ کس کی مجال رہ کے جو تجھ کو دبا سکے, کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جلوس پاک میں جھنڈے ہرے لہرا کے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جا گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آقا کی آمد مرحبا, دلبر کی آمد مرحبا, سرور کی آمد مرحبا, شروع کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, شالا کی آمد مرحبا, سب جھوم کے بولو مرحبا اور زور سے بولو مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہ جو ابھی ہم ٹمبر مارکیٹ میں جو آگ کا واقعہ ہوا اس پر کچھ مدنی پھول بھی بیان ہوئے, صبر کی تلقین بھی کی گئی, جو جو کچھ ہوا اس پر کسی ہمارے ناظر نے ہمیں ایک کال ریکارڈ کروائی ہے, وہ کال میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ اللہ جی سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ دیکھیں کہ وہ زار و قطار رو رہے ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ صبر کریں. ٹھیک ہے, صبر کرنا چاہیے, اللہ پاک انسان کو آزماتا ہے, لیکن اگر آپ لوگ چاہیں نا ہیلپ کے لیے اعلان کریں تو یہی پاکستان کے لوگ, کراچی کے لوگ ہیلپ کے لیے اٹھیں گے, ان کی مدد کریں گے, ان کی اس طریقے سے امداد پوری ہو جائے گی. اب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس تو پہننے کے جو لباس ہے بس وہی پہنے ہوئے, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے زندگی کا, وہ کیسے اپنی گزر و بسر کریں گے؟ بات واقعی یہ بھی ہے کہ صبر کی تلقین تو کرنی ہی چاہیے اور صبر کرنا بھی چاہیے اور اپنے تو پیارے بھائیوں کی مدد بھی کرنی چاہیے, ہے نا, تو جس سے ہو سکے تو اس کو ضرور اپنے ان دکھیاروں عاشقان رسول کی وہ مطلب مالی مدد بھی کرنی چاہیے. صرف یہ آگ ہی کیا, سیلاب زدگان بےچارے دکھیارے ان کی مدد ہو, زلزلہ زدگان یا ویسے کسی کا ویسے کوئی نقصان ہو جائے کہ ڈاکو سب لوٹ کر چلے گئے, آپ جانتے ہیں وہ بےچارہ غریب بڑا اب مصیبت میں, تو اس کی مالی مدد کرنی چاہیے. تو یہ جو آگ کی جو آگ کا جو سانحہ ہوا ٹمبر مارکیٹ میں, اس میں واقعی یعنی کہ بازوں کے تو بالکل بےچاروں کے سب کچھ لوٹ گیا ہوگا, بازوں کے ابھی بینک بیلنس باقی ہوگا, کوئی اکا دکا دکان اور ہوگی, کہیں اور کاروبار میں پیسے لگائے ہوں گے, مکس ہوں گے سب, سمجھے. تو اب یہ کہ جس میں بےچارے جو غریب ہیں جن کا واقعی یعنی کہ اب کچھ نہ رہا, بالکل ان کو مطلب یعنی کہ کھلانا چاہیے, پلانا چاہیے اور پہنانا چاہیے اور اتنا دینا چاہیے کہ پھر وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, اپنے روزی روٹی کی ترکیب ہو سکی, کرنا چاہیے, اللہ قبول فرمائے جو کرے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محفوظ اتاری ہے, میں ہند کے شہر بمبئی فیضانی مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص محفل کرتا ہے جس میں نیاز کا اہتمام کرتا ہے اور دوسروں سے اس کے لیے چندہ مانگتا ہے, کیا ہی بہتر ہوتا کہ نیاز کے لیے چندہ نہ مانگتا, بغیر نیاز کی محفل کر لیتا؟ اللہ اللہ, برائے مہربانی آپ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے, اللہ تبارک و تعالی عز و جل جزائے خیر عطا فرمائے, آمین. یہ نیاز کے لیے چندہ کرنا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, وہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اشراق وغیرہ پڑھ کر صحابہ کرام فارغ ہوتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان علی شان سے ایک بہت بڑا پیالہ لایا جاتا, چار آدمی جس کو اٹھاتے, چار صاحبان اٹھاتے, اس میں سرید ہوتا, روٹی کے ٹکڑے شوربے میں بھگو کر سرید بنایا جاتا ہے, بہت لذیذ ہوتا ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی, فیوریٹ ڈش جس کو آپ لوگ بولتے ہیں, تو پسند تھا سرکار کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سرید لایا جاتا اور اس میں سرکار کے جو غلام تھے صحابہ کرام علی مردوان وہ تناول فرماتے کھاتے. اچھا, بعض اوقات اس میں صحابہ کرام علی مردوان بھی اپنا حصہ ملاتے تھے, یہ حدیث پاک میں, یہ اس کی شرح میں میرات شرح مشکات میں, اس میں کہ صحابہ کرام علی مردوان اس میں اپنا حصہ ملاتے بعض اوقات, تو اس سے مطلب یعنی کہ نیاز میں یہ لنگر کا ایک مطلب لنگر کی دلیل ہے کہ سرکار کا یہ لنگر تھا, ہم یعنی کہ ہم اپنی زبان میں اس کو لنگر بولتے, تو یہ لنگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا. تو جو مشائخ بعض مشائق ہوتے ہیں ان کے آستانوں پر بھی اس طرح روزمرہ کا لنگر کی ترکیب ہوتی ہے, بعض مزارات پہ ہوتی ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ ہم بھی وقتاً بوقتاً گیارہویں کے نام پر, محرم شریف کے نام پر, بارہویں شریف کے نام پر لنگر کرتے ہیں نا, تو یہ سب اس کی دلیل ہی ہے کہ یہ لنگر جائز ہے. اور اس میں صحابہ کرام علیہ مردوان کا اپنا حصہ ڈالنا یہ اس کی دلیل ہے کہ دوسرا بھی چندہ اس میں ملا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ چندہ لیا کس طرح, عطیات حاصل کس طرح کی ہے. اب ان کاموں میں بعضوں کا علاقے کا بدماش انوال ہوتا ہے, دادا گیر انوال ہوتا ہے. اب لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے دیتے ہیں, جب اس کا فون چلا جاتا ہے یا اس کے آدمی چلے جاتے ہیں, خود راستہ روک لیتا ہے کہ ڈالو اس میں. اب یہ نہیں ڈالیں گے تو یہ تنگ کرے گا, تو اب یہ اس طرح گناہگار ہوگا اس طرح مانگ کر. اور یہ جو ڈالا اس نے یہ ایک طرح کی رشوت ہے, یہ نہ اس کو اس لنگر میں ڈالنے کا زیادہ ثواب بھی نہ ملا, اس کی نیت تو ہی نہیں, تو اس کے شر سے بچنے کے لیے رشوت دے رہا ہے. اور یہ اس کا دینا جائز ہے, گناہگار نہیں ہے اس وجہ سے جب دے رہا ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے. تو اس طرح چندہ نہ کیا جائے کہ کسی کو اس طرح دھمکی دی جائے, ڈرایا کر لیا جائے, یا ایسا مجبور کیا جائے کہ اس کو ایزا پہنچے. تو جو صاف دلی سے خوش دلی سے اپنا حصہ ملانا چاہیں لنگر میں, چندہ دینا چاہیں, تو کوئی عرض نہیں. مسجد میں تو چندوں سے بنتی ہے, عطیات سے بنتی ہے. یہ دعوت اسلامی چلتی ہے عطیات سے, دیگر دین کے کام عطیات سے تو ہوتے ہیں. اسی طرح مطلب یہ کہ ساری مسجدیں تقریباً عطیات سے بنتی ہیں, مدارس جہاں عالم دین بنتا ہے بندہ, یہ عطیات پر چندوں پر چلتی ہے. تو دین کا کام جو ہے اس میں چندہ ہو تو کوئی عرض نہیں ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے سنت لکھا ہے, چندہ کرنا سنت لکھا ہے, کسی غریب کی مدد کے لیے چندہ کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, اتوار رات 8 بجے آپ سلسلہ دیکھ سکیں گے. اب آئیے اس کا ایک تشہیری گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں. جو فیس بک یوزر ہیں ان کو دو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس چکر میں پڑنا مت. ابھی اس کو استعمال کرنا ہر جگہ, کیا ہم پینٹ شرٹ فیشنیبل پہن نہیں سکتے؟ فیشن کے حوالے سے, کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں نا. رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ, فیضان مدینہ میں. پوچھیں کیا پوچھ رہے ہیں آپ کو, آتا ہوگا تو عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی. کنفیشن پیج پہ ہم اپنی دل کی وہ بات کہہ سکتے ہیں جو ہم دنیا کے سامنے نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کام کے سائڈ افیکٹ نفرت, لڑائی, بے حیائی, یہ تمام فیکٹر تو کم از کم اس میں آئی رہے. جیسا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا, ہمیں لڑکی بھی امپریس ہوتی ہے اس سے, پوری دنیا کے سامنے مجھے آئی لو یو گایا. فلم کا دیا ہوا تصور تو ہوگا لیکن اسلام کا تو تصور یہ نہیں ہے. ہر مزے کا نتیجہ اچھا تو نہیں نہ ہوتا. فلموں میں دکھاتے تین دوست ہیں, 5-6 گرل فرینڈ ہیں, وہ ڈسکو میں جانا, تو آج کل کے بھی نوجوان بھی کوئی بھی وہ اسی طرف جائے جا رہا ہے. جب اس نے کسی غلط چیز کو دیکھ کر قبول کر لیا تو جب اس کے سامنے اچھی چیز لائیں گے دوست تو اس کو بھی قبول کر لیں. ہمارا دوست ایک بہت اچھی ڈریسنگ کر کے آتا ہے, ہمارا بھی ضرورت ہے یار ہم اس کو فالو کریں. کمپلیکس ہے یا نہیں ہے؟ کھوکھلے کی کاپی کرنا تو خوب کھوکھلا ہی بننا ہے. نہیں میز جیسا لگوں, کوئی میرے جیسا کیوں نہ لگے. انڈے کے اندر چوسے کو باہر کی دنیا کا جیسا پتا نہیں ہوتا. اس طرح جس کلچر کی بیٹا آپ بات کریں نا, اس کلچر والے کو اس ماحول کا پتا ہی نہیں ہے جس کا ہم پتا بتا رہے ہیں. یہ لڑکا کا پینچر پہنتا ہے, بال بڑے رکھتے ہیں, اس کا دوست بھی وہی کرتا ہے. خرابی ہمارے دل کے اندر ہے, دماغ کے اندر ہے, کس کے اندر ہے؟ آج کل مطلب چل رہا ہے ایک لڑکے لڑکی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ ہے نہیں, وی آر جسٹ فرینڈس. یہ بھی جب فلموں کا کلچر ہے اور کس کے کہتے ہیں. آپس میں گیدرنگ ہونی چاہیے, میوزک ہونا چاہیے, پارٹی ہونی چاہیے, ہم نے اسی میں ہوش سنبھالا, مگر زندگی یہ نہیں ہے. ہماری ایج کا لڑکا ہر کوئی کیمرہ لے کے فوٹوگرافی کے لیے نکل گیا، جائز ہے فوٹوگرافی کرنا؟ اتوار رات 8 بجے 13 ربیع الاول سے آپ یہ سلسلہ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. نوجوانوں، اس کا عنوان ہے نوجوانوں کے مسائل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں سمیٹنے کے لیے مدنی مذاکرے میں ہم سب شامل ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وصال ظاہری سے پہلے ان کلمات کا کثرت سے اور ہر وقت تکرار فرمایا کرتے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک، یعنی اے اللہ تو پاک ہے ہر شریک اور ہر عیب سے، میں تیری حمد کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں ہے، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کی ایک ادا استغفار کرنا بھی ہے. خود فرماتے ہیں میں اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں، اور کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق ہر روز 100 بار استغفار کرنا، یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی برکت سے استغفار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ استغفار کرے، یعنی اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرے. اب اس پرفتن دور میں جہاں قدم قدم پر گناہ ہے، بچنا ایسا جیسے کہ مشکل ترین کام ہو گیا ہے کہ بچے کیسے بندہ. ان کیفیات کے اندر اگر آپ غور کریں تو یہ توجہ جائے گی کہ استغفار استغفار اور استغفار، بندہ قدم قدم پر استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگتا رہے، کہ جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بخش دیتا ہے. اور ہم اپنی کیفیات دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور 100 مرتبہ استغفار کی روایت بھی آئی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. ہم سے روزانہ کتنی بار استغفار ہو پاتا ہے؟ تو ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں. کل ہم نے عاجزی، انکساری، تواضع جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس پر ہم نے کچھ مدنی پھول لیے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک روز عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کلمات کو حضور کیوں ہر وقت دہراتے رہتے ہیں جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بیان کیے؟ ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے اور مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس کی اتباع کر رہا ہوں. پھر باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی معصوم ہیں، یہ کثرت استغفار کی کئی وجوہات ہمارے علماء نے بھی لکھی ہے کہ استغفار کثرت سے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تاکہ امت حضور کی سنت پر عمل پیرا رہے اور کوئی بھی استغفار و توبہ سے غفلت نہ برتے. اب کیا ہم اس ادا کو ادا کرتے ہیں؟ روزانہ کے کئی معاملات ہم کرتے ہیں لیکن استغفار کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. لہذا ابھی انشاءاللہ تعالی کچھ روایات استغفار کے حوالے سے آپ کو عرض کرنے جاؤں گا. میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو نعت خان اسلامی بھائی ہیں وہ استغفار کے حوالے سے، مغفرت کے حوالے سے چند ایک دو اشعار اگر ہمیں سنا دیں. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے حوالے سے، مغفرت طلب کرنے کے حوالے سے، مغفرت لینے کے حوالے سے. گناہگار طلبگار رحمت ہو، گناہگار طلبگار عفو رحمت ہو، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا، یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا، یا رب ہو مغفرت بھائی سلطان انبیاء، یا رب. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے. توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. ایک اور حدیث سنیے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے. ایک اور حدیث میں ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے. تو اب رزق میں برکت، پریشانی سے دور ہونا، پریشانیوں کا دور ہونا، تنگی سے راحت وغیرہ وغیرہ جو یہ معاملات ہیں، اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار کا درس دیا. اور خود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے. تو نیت کریں مدنی چلنے کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں گے، یعنی استغفر اللہ یہ پڑھ لینا، استغفر. یوں کئی استغفار ہیں، سید الاستغفار یہ ہمارے شجرے میں لکھا ہے. اس کے علاوہ پنج گنج قادریہ، ہر پانچوں نماز کے بعد جو اوراد و وظائف ہیں اس میں بھی تین بار استغفار پڑھنے کا لکھا ہوا ہے. تو اگر ہم استغفار کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بے روزگاری استغفار سے دور ہوتی ہے، تنگ دستی استغفار سے دور ہوتی ہے، بے اولادی استغفار سے دور ہوتی ہے، رزق میں برکت استغفار سے عطا ہوتی ہے، دکھ درد پریشانیاں استغفار سے دور ہوتی ہیں، اللہ کی رضا استغفار سے ملتی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پسند بھی فرمایا ہے. تو آپ استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ، آسان عرض کر رہا ہوں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ میری مغفرت کر دے، یا اللہ میری مغفرت کر دے، یا اللہ میری مغفرت کر دے. ہے کوئی جو نیت کرتا ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے اسلامی بھائی استغفار کرنے کی؟ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، استغفار بھی کریں گے اور محبوب کے جشن ولادت کا چرچا بھی کریں گے. کیسے کریں گے؟ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چلکا اٹھ میں اونچا نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا پکارو یا رسول یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے دل بلاتے جائیں گے جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد دلبر کی آمد سرور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آقا اکبر کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جشن ولادت آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد سردار کی آمد اس نور کی آمد پر نور کی آمد سالار کی آمد ریشا کی آمد یہ جشن ولادت سب چوب کے بولو سب چوب کے بولو آقا کی آمد داتا کی آمد سالار کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد سب مل کر بولو آقا کی ولادت اور جھوٹ کے بولو آقا کی آمد داتا کی آمد پیارے کی آمد سونے کی آمد آقا کی ولادت اول کی آمد آخر کی آمد طیب کی آمد ظاہر کی آمد اور جھوٹ کے بولو یہ جشن ولادت یہ جشن ولادت حضور کی آمد نور کی آمد سالار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سالار کی آمد داتا کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد سید کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد حضور کی آمد اور چوب کے بولو رب کے بولو رب چوب کے بولو آقا کی آمد آقا کی آمد مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے دل ملا چلاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مدنی حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے بولو حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو ہم بچاتے جائیں گے بولو یا رسول اللہ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا حشر مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی ہم مہی میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے غم ہے میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے بولو مرحبا آقا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا عید میلاد النبی کی شب چراغا کر کے ہم عید میلاد النبی کی شب چراغا کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے بولو مرحبا آقا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مدنی ہم جلوس جشن میلاد النبی میں جھوم کے راستے پر نعت پس سنتے سناتے جائیں گے ظہیر کی آمد رؤوف کی آمد رحیم کی آمد رحیم کی آمد مقبول کی آمد مقبول کی آمد رسول کی آمد علیم مرحبا مرحبا علیم کی آمد علیم کی آمد رسول کی آمد تاجور کی آمد پیمبر کی آمد منور کی آمد نور کی آمد نور کی آمد نور کی آمد آیا ہے نور لے کر آیا بولو نور والا آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ جب تلک چاند تار کھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن جائیں گے بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ عاشقاں میلاد لبیک اب ذرا دیکھ لیجئے ابھی تک آپ کی کھڑکی آپ کی گیلری آپ کا گھر جشن ولادت کی خوشیوں میں سجا ہے یا نہیں یو کے والوں ذرا آپ بھی معلومات لے لو یوروپ والوں آپ بھی دیکھ لو امریکہ والوں ہند والوں بنگلہ دیش والوں عاشقاں نے میلاد کہا نہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں جمع ہونے والوں جی جی آپ بھی جس کو چینل پہ نظر آ رہے ہیں آپ کے گھر سج گئے اندر بھی سج گیا باہر بھی سج گئے ذرا دیکھ لیجئے آپ کی گاڑی پر آپ کی موٹر سائیکل پر آپ کی کار پر آپ کے ٹریکٹر پر آپ کی سواری پر جھنڈا لگا ہوا ہے یا نہیں ہے یہ صرف جھنڈے ہاتھ میں ہمیں تو پورے کا پورا سجانا ہے گھر بھی سجانا ہے خود کو بھی سجانا ہے گاڑی بھی سجانی ہے کار بھی سجانی ہے سب سجانا ہے سب نیا نیا کر دینا ہے کیونکہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح ہے شب ولادت صبح ہے شب ولادت صبح ہے شب ولادت تو الحمدللہ عز و جل عاشقاں نے میلاد لوٹنے فیضان میلاد سجاتے ہیں اپنے گھر کو اپنی گیلری کو اپنی دکان کو اپنے بازار کو مگر بجلی کی چوری سے نہیں ڈرا کر چندہ لے کر نہیں سب پیار اور محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ثواب کی نیت سے یہ سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں تو اب تک اگر آپ نے جھنڈا مدنی جھنڈا نہیں لیا تو مدنی جھنڈا لے لیجئے اب تک اگر آپ نے بیج نہیں لیے یہ مدنی کارڈ نہیں لیا وہ لے لیجئے اب تک اگر آپ نے چراغا نہیں کیا روشنی نہیں کی تو وہ کر لیجئے اگر آپ فیضان مدینہ میں ہیں تو میسج کر دیجئے اپنے گھر کے اوپر کہ یہ ذرا سجا دو نا آقا کا جشن ولادت آنے والا ہے نہیں سجے گا امید کروں یہ جتنے بھی اسلامی بھائی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں ان سب کے گھر سجیں گے بلوچستان والوں کے بھی باب الاسلام بلوچستان کشمیر گلگت بلتستان پنجاب کے پی کے ملک سے باہر ہر جگہ بس چراغا ہو جشن ہو مدینہ مدینہ ہو رہا مدینہ مدینہ ہو رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اپنا گھر بھی سجائیں گے خود کو بھی سجائیں گے انشاءاللہ تعالی پھر نیکی و پرہیزگاری کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آقا کا جشن ولادت منائیں گے نمازوں کی پابندی کے ساتھ دیکھیے ایک بار پھر عرض کر دیں جلوس سے میلاد میں کسی قسم کی بے ادبی مت ہونے دیجئے گا کسی کو اعتراض کرنے کا موقع بھی ہم نے ہمارے جلوس سے میلاد میں نہیں دینا بڑی محبت پیار عقیدت کے ساتھ طریقے کار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہاتھوں میں پرچم لے کر لب لب پر ناتے ہیں ہاتھوں میں پرچم لب پر ناتے رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم ناتھ خان دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے بڑا پیارا منظر میں نے یہاں دیکھا جی ہمارے بلوچستان کے عاشقان میلاد جو یہاں حاضر ہوئے تھے ایک اسلام بھائی جو یوزن کے بالکل ہلکی ہلکی داڑھی ان کی بڑھ رہی تھی تھوڑا اونچا فرمائیے کل ایک بلوچستان کے ایک اسلام بھائی کو دیکھا جو یوں لگ رہا تھا کہ مدنی ماحول سے بالکل نئے نئے وابستہ ہوئے ہیں ہلکی ہلکی داڑھی بڑھ رہی تھی بالکل نیا سفید لباس پہنا ہوا تھا سفید چادر اوڑی ہوئی تھی براؤن چادر انہوں نے لٹکی ہوئی تھی اور وہ کفل مدینہ کا نیا کارڈ لے کر ہاتھ میں سبز نیا جو مدنی پرچم تھا وہ لے کر تو اسلامی بھائی کو بتا رہے تھے کہ ابھی میں باپا کی زیارت کرنے جا رہا ہوں شوکت کے ساتھ ایسا ماشاء اللہ ان کا جذبہ اور رات کو جب ملاقات کا سلسلہ تھا بالکل نئے دولہے بن کر اور وہ برکتیں لوٹنے مدنی دولہا تو آپ کی بات جیسے ہو رہی تھی نا کہ دیوانہ سرکار کا دیکھو کتنا پیارا کتنا پیارا لگتا ہے جیسے پرسوں فرمایا تھا کہ آیا ہے جشن میلاد چہرہ نیا چلے گا چہرے پہ داڑھی شریف اور یوں مدنی حلیا اور یوں اپنے آپ کو انشاءاللہ سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیں گے انشاءاللہ اور دس گیارہ بارہ کی جو مدنی قافلوں کی دھومیں تو یہ اگر ہمارے اس وقت جو او بی وین کے اجتماعات میں موجود ہیں جس طرح باپا نے کل نیتیں کروائی تھی کہ انشاءاللہ یہ بھی شہر شہر گاؤں گاؤں کریا کریا جا جا کر خوب جشن ولادت کی دھومے مچائیں گے مدنی جلوس نکالیں گے اور اجتماعی میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ مولود کی گھڑی ہے چلو مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کی گھڑی پر چلو آمینہ کی گھڑی پر اٹھو اے بے سہارو دنیا کے تاجدارو آئیے آپ کو بلدیہ ٹاؤن کی طرف لے چلیں جہاں کثیر عاشقان میلاد اور عاشقان رسول جمع ہیں اور ماشاءاللہ وہاں چراغا بھی ہوا ہوا ہے ہمیں لے چلیں بلدیہ کی طرف لے چلو مجھ کو مدینے لے کے چلو لے چلو مجھ کو مدینے لے چلو اب مجھ کو مدینے لے کے چلو میں تو بھی بار مدینے والے کا لے تو مدینے والے کا جی بابا کیا فرمایا کاش کے ہوتا بیمار مدینے والے کا کاش کے میں ہوتا بیمار مدینے والے کا نا جو آپ نے پڑھا نا پہلے شاید شاعر نے وہی لکھا ہے میں نے تو اپنی بات کی نا وہ بیمار ہوگا میں کاش ہوتا میری مجھے تو حسرت ہے کہ میں نہیں ہوں بیمار جو ہو وہ کہے تو ٹھیک ہے دعویٰ ہے نا کہ میں بیمار ہوں مدینے کا میں کیسے کروں وہ سرکار اعلی حضرت کی خدمت میں کسی شاعر نے کچھ اشعار چیک کرنے کے لیے دیے اس میں تھے کہ بس یا رسول اللہ آپ کے غم میں نیند اڑ گئی ہے، بھوک مر گئی ہے، آپ کی یادوں میں، آپ کی جدائی میں بے قرار رہتا ہوں، کھانا اچھا نہیں لگتا وغیرہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس شاعر سے فرمایا کہ کیا واقعی آپ کی ایسی کیفیت ہے؟ اس نے کہا نہیں ہزار تو حضرت تو اشعار ہیں بس۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ جھوٹ وہ بھی اتنی بڑی بارگاہ میں۔ تو شاعر کو بھی جب اشعار لکھنے ہوں تو وہ پہلے اپنے دل کو ٹٹو لے کہ واقعی یہ دل کے جذبات ہیں بھی یا نہیں، جب سرکار کی بارگاہ میں ایسا کہہ رہا ہے تو یہ ایسا ہے بھی کہ نہیں، میں بیمار ہوں کیا ہے کہ نہیں، یہ غور کر لیں۔ تو جس نے لکھا ہم اس پر تنقید نہیں کر رہے، کس نے لکھا مجھے تو پتا بھی نہیں، ہو سکتا وہ واقعی ہوگا بیمار، میں نے تو اپنی بات کی۔ لیکن پڑھنے میں حرج نہیں ہے کہ یہ ہم شاعر کے جذبات کی حکایت کر رہے ہیں، تو وہ شاعر ایسا کہتا ہے تو اس میں کوئی شرن کلام نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ہاں شرن کلام کب ہوتا کہ سرے سے وہ بات ناجائز ہوتی، تو ایسا نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا بلدیہ ٹاؤن ٹاؤن آپ کو لے چلتے ہیں، میں نے کہا مجھے مدینے لے چلو، مدینے جانا ہے، تو وہ کیا رہا جس میں باپو ہماری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ مل کے کھڑے ہو نا وہ ایک جی، یا سید اب ہاں آ جائے یا سید بلدیا سمندر کی طرف ہے، ہم آپ کی سرکار کی آمد، آقا کی آمد، منٹھار کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا اختار کی آمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جانی اس وقت ہم موجود ہیں سعید آباد بلدیا ٹاؤن کے علاقے میں اور کافی عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش ہیں سارے اور خوب انہوں نے گلیاں سجائی ہوئی ہیں، چراغا کیا ہوا ہے، یہ دور تک لائٹنگ نظر آ رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ کیسا لگ رہا ہے بھائی؟ ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پاپا کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے بلدیا ٹاؤن والے اسلامی بھائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اہلا و سہلا مرحبا بابا، اہلا و سہلا مرحبا، ماشاء اللہ بابا بدریا مدنی چینل اور براہ راست یہاں پر ان کی طرف توجہ فرمائے تو کافی اسلام میں خوش ہیں۔ اور یہ پیچھے کے سائڈ ذرا دکھائیے، ذرا مدنی چینل کے ناظرین کو ذرا آئیے دیکھیں، بڑا اچھا انہوں نے ایک ماڈل وغیرہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گنبد خضرہ کا نقش لگایا ہوا ہے، کعبۃ اللہ، اور یہ ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے کچھ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے مل کر جو ہے یہ اہتمام کیا ہے اور کچھ جلوس وغیرہ بھی نکال رہے ہیں، نعرے وغیرہ لگا رہے ہیں، کافی گلیاں سجی ہیں۔ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ان کی جو سجاوٹ ہے جو انہوں نے کوشش کی ہے وہ دکھائیں مدنی چینل کے ناظرین کو۔ اور یہاں پر کچھ اسلامی بھائی ہیں کچھ سوالات بھی کرنا چاہتے ہیں، چلیں ہم سب مل کر جو ہے باپا کی یہاں پر جو ہے تھوڑا جوش و خروش دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ خوب جوش و خروش کے نعرے لگاتے ہیں، یہ آمد کا ہی مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، انصار کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ باپو باپو کو چراغا دکھانے جا رہے تھے اب ہم کو، باپو بابا جانی میرا آپ سے سوال، جی جی جی جی لبیک، میرا چراغا دکھا رہے تھے بلدیا والوں کا کچھ کہ انہوں نے چراغا کیا ہوا ہے، کہاں ہے چراغا دکھا رہے تھے ہم، اور چراغا کیا ذرا آپ اوپر کھڑے ہوئیے، کرسی پر کھڑے ہوئیے، ہمارے کیمرہ مین اسلامی کرسی پر کھڑے ہوئے، یہ دیکھیں کتنا آگے تک چراغا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتا چلیں یہ کوئی غریب علاقہ ہے ہمارا نا، اور بڑی محنت کے ساتھ جو ہے انہوں نے پوری گلیاں سجائی ہوئی ہیں، پورے علاقے کو سجایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے یہاں پہ اسلامی بھائی کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ بھائی دن میں ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، رات میں ہم دوسری جو ایک ٹیم آ جاتی ہے انہوں نے بنائی ہوئی اس قسم کی اسلامی بھائیوں کی، کہ رکھوالی بھی چل رہی ہے، اور یہ جو سجاوٹ کی گئی ہے اس کا بل بھی جو ہے ان شاء اللہ ادا ہو چکا ہے الحمد للہ عزوجل۔ ایک اچھے انداز سے جس طرح آپ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ چراغے کی جو ہے پیمنٹ وغیرہ پہلے کر دی جائے، تو الحمدللہ جو سجاوٹ دکھ رہی ہے، چراغا دکھ رہا ہے، اس کی جو ہے کے سی کے ادارے کو پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ ماشاء اللہ جی باپ میری آواز بھی آ رہی ہے آپ حضرات کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا رحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں باپا کی آواز سب کو تو نہیں آ رہی ہوگی باپو بڑے والے اسپیکر پہ اس نئے میرے کو آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے بھائی باپا کی ماشاء اللہ سب کو آ رہی ہے سب کو آ رہی ہے پھر سب کو درخواست ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے آپ سے سوال یہ تھا کہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے ہمارے آقا کی ولادت کا بھی ہے وفات کا بھی ہے ہم سرکار کی آمد مناتے تو ہیں جشن ولادت بڑی زور و شوق سے مناتے ہیں لیکن ہم وفات کا دن کیوں نہیں مناتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ظاہر ہے کہ جب ایک ولادت بھی ہے اور پردہ ظاہری کی بھی ترکیب ہے تو اس میں ہم مطلب یعنی کہ یوم ولادت ہی منائیں گے کہ جو سوگ ہوتا ہے نا یہ سب مجھے توجہ سے سنیے کسی کے دنیا سے رخصت ہونے کا انتقال کا سوگ 3 دن کا ہوتا ہے 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے اور ولادت کی خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اگر یوم وفات منائے جیسے کہ یوم عرس مناتے ہیں بزرگوں کا یوم وفات پر مناتے ہیں ہم تو اس میں بھی حرج نہیں ہے لیکن ہم غم نہیں مناتے نا اس میں یوم وفات بھی ہوتا ہے بزرگوں کا تو ہم چراغا کرتے ہیں غوث پاک کی 11ویں شریف یہ یوم وفات ہے غوث پاک کا کہ ہم تو اس کی تو مطلب چراغا کرتے ہیں اور عید کی طرح مناتے ہیں اس کو وہ 3 دن کا سوگ ہوتا ہے سمجھے تو اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ یوم ولادت بھی 12 تاریخ ہے تو اس لیے ہم اس کو 12 تاریخ کو ہم خوشی مناتے ہیں غم نہیں منائیں گے وفات کا غم نہیں منا سکتے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک اور مدنی پھول قبول کیجئے اگر کسی ایک ہی دن پیدائش نبی بھی ہو اور وصال نبی بھی یعنی انتقال کا دن بھی وہی ہو تو ہمیں انعام کے حصول پر خوشی منانے کی اجازت تو ملتی ہے لیکن غم منانے کا حکم نظر نہیں آتا مثلا ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دن کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی میں دنیا میں اتارے گئے اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اسی میں آپ نے وفات پائی اور اسی میں قیامت قائم ہوگی اور ایک مقام پر جمعہ کو عید کا دن بھی قرار دیا چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے تو اے عاشقان میلاد اب غور فرمائیے کہ جمعہ الگ ہے یوم وفات بھی آدم علیہ السلام کا جیسا کہ ابھی آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا لیکن اس کے باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے اور یقیناً عید کے دن رونا دھونا نہیں بلکہ خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اس کے برعکس یعنی الٹ غم منانے کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں تو بہرحال یہ کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے اور اس کی کوئی قید نہیں ہے نا ہر سال منا سکتے ہیں ہر سال یا ہر ماہ منا سکتے ہیں ہر روز منا سکتے ہیں جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل جی باپو ارشاد فرمائیے پاپا ہمارے علماء نے بھی جو بیان فرمایا ہے اس حوالے سے وانتا فیہم کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے بھی شعر کے ذریعے اشارہ فرمایا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت سے عذاب نہیں آئے گا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے پر کس بات کا افسوس کہ آپ تو موجود ہیں, اور وہ آیت مبارکہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے وانت فیہم, تم ان میں موجود ہو. سبحان اللہ, واہ, یہ تو قرآن کی آیت کا حصہ ہے. صلو علی الحبیب. جی باپو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جو اسلامی سوال کر رہے تھے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. بابا جانی آپ نے بہت پیارا جواب دیا, میں اس سے بہت خوش ہوں. جشن ولادت ایسے جوڑ جوڑ سے جاری رہے گا, مرشدی اطار پہ نور کی برسات ہو. انشاءاللہ ہر سال جشن ولادت ایسے ہی مناتے رہیں گے انشاءاللہ. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, فیضان مدنی مذاکرہ. بابا جانی یہاں پر جو ہے کافی گلیاں سجی ہوئی ہیں, کچھ گلیاں بھی دکھا دیں. ٹھیک ہے, آئیے جلوس کی تو سرکار کی آمد, آقا کی آمد, منٹار کی آمد, لجپال کی آمد, آقا کی آمد, مدنی کی آمد, اول کی آمد, آخر کی آمد, ظاہر کی آمد, باطن کی آمد, اول کی آمد, آخر کی آمد, ظاہر کی آمد, مدنی کی آمد. ہاتھ اٹھا کر بولیں گے سارے جھنڈے لے کے, آقا کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. یہاں یہ دیکھیں, یہ گلی دکھائیے, یہ گلی یہ دیکھیں, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اس طرف آئے یہاں پر جو ہے کافی اسلامی بھائی خوش ہیں, جوش و خروش ہیں ان میں. اور کچھ جی جی آرام سے آرام سے جی. بابا یعنی ایک اور ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں. بابو مائک مائک اپنے سردی میں جو ہے منہ شریف کے قریب کر لے. باپو مائک اپنے ہونٹ شریف کے قریب کر لیجئے. جی جی جی حضور وہ اپنے اچھا انشاءاللہ بابا یعنی تھوڑا سا یہاں سے چل کر آئیں, ایسا بول رہی ہے کہ سمجھ لیں ایسا یہاں ماحول بن گیا کہ جیسے بابا جو ہے گرمی لگنے لگی ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا جوش و خروش ہے یہاں پر. اچھا ایک اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ سوال کریں. بابا جانی میرا سوال یہ ہے کہ عالم اسلام کی رہنمائی فرمائیں کہ نبی پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ تمام مسلمان عالم سے رہنمائی حاصل کر سکیں. جی بابا جانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. میرے آقا کے جسم منور کا سایہ نہیں تھا لیکن ساری کائنات پر آپ کا سایہ پڑ رہا ہے. ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی باپو جانی جشن آیا ہے, فدا ہے عاشقان رسول. ابھی اور گلیاں دکھاتے ہیں, آئی صاحب آئے سامنے والی گلی میں چلتے ہیں. سرکار کی آمد, مرحبا, آقا کی آمد, مرحبا. بھائی دیکھیں پوری مدنی چینل پر آپ کے علاقے کے سمجھ رہے کہ مدنی جلوس جا رہا ہے, تو ہاتھ اٹھا کے سرکار کی آمد, مرحبا, آقا کی آمد, مرحبا, منٹار کی آمد, مرحبا, لجپال کی آمد, مرحبا, اول کی آمد, مرحبا, آخر کی آمد, مرحبا, ظاہر کی آمد, مرحبا, باطن کی آمد. مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، آ گئے عطار کی آمد. اچھا بابا جانی، یہ کافی جو ہے سجا ہوا ہے، یہ بھی گلی سجی ہوئی، آگے گلیاں سجی ہوئی ہیں. اچھا جو اپنے گھروں کو نہیں سجا رہے ہیں، اپنی گلیوں کو نہیں سجا رہے ہیں، اب یہ کہ سہولت بھی ہے لیکن نہیں سجا پا رہے ہیں، ان عاشقان رسول کے بارے میں کیا مدنی پھول ہیں؟ کچھ نہ کچھ سجاوٹ کرنی چاہیے نا، کچھ نہ کچھ، جیسے کہ وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بازار مصر میں لانے کا اعلان ہوا تھا تو ایک بڑھیا کچھ مطلب اپنی چھوٹی موٹی پونجی لے کر چلی تھی، تو کہاں چلی؟ بولا یوسف کی خریداری کے لیے. بولا مائی تمہارا کام نہیں ہے، وہاں تو بڑے بڑے وہاں اس پہ بھاؤ لگیں گے. تو انہوں نے بڑھیا نے کہا کہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ میری حیثیت نہیں کہ میں ایسا اعلیٰ مطلب سودا کر سکوں، لیکن میں تو اس لیے اپنی یہ پوٹلی باندھ کے چلی ہوں کہ چلو اگر میں یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی تو کم از کم خریداروں میں اپنے نام تو لکھوا لوں. تو یہ حکایت پڑھی تھی کتاب میں، تو یوں مطلب کچھ نہیں تو ایک آدھ جھنڈا ہی اپنے گھر پہ لگا لے، جھنڈا کیا 30-20-30 روپے کا جھنڈا آئے گا، 32 روپے کا وہ لگا دے. کرنے والا ہو یار، ویسے اپنے بچوں کی شادیوں میں نہیں سجاتے یار، تب تو سجاتے نا کسی طرح پیٹ کاٹ کے بھی سجاتے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو، لیکن مطلب یہ کہ آمینہ کے لال کی خوشی میں آپ نہ سجائیں، کچھ نہ کچھ سجاوٹ سب کو کرنی چاہیے، نہ کرے اگر تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں عالمی مدین مرکز فیضان مدینہ میں یو کے کے اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں، باپا یہ بھی کچھ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شہزاد احمد اتاری ہے، میں یو کے برمنگھم مدنی کابینہ سے آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے باپا جان کے اگر کسی کی انگیجمنٹ ہو تو اس کے فادر اور مدر کو فادر ان لو اور مدر ان لو کہہ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. یعنی منگنی ہو تو اس کو سسر اور ساس کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یوں کہہ جی جی بابا. ابھی تک آفیشلی تو یہ ساس سسر نہیں بنے، اور شادی کے بعد ہی بنیں گے، لیکن اب منگنی میں کہہ دیا تو ہمارے عرف تو اس میں کہنے میں کیا رہے ساس اور سسر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور محتاط جملہ یہ کہ میری ہونے والی ساس، میرا ہونے والا سسر، تو بالکل پھر تو اعتراض ہی اٹھ جائے گا نا کہ سسر ان پاسٹ فیوچر، سسر آف فیوچر، صحیح. فادر ان لا آف فیوچر، سسر تو ہمارا اردو ہے پاپا. یہ ارشاد فرمائے کیا ہونے والے سسر سے، ہونے والی ساس سے کیا پردہ شادی سے پہلے کی صورت رہے گی یا بے پردگی ہو سکتی؟ بالکل رہے گی، پردہ تو ہے تو اجنبیہ، ابھی حرمت مصاہرت کی نوبت نہیں آئی. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلکہ منگیتر سے بھی پردہ ہے، جس سے انگیجمنٹ ہوئی ہے ان سے بھی پردہ ہے، ابھی وہ بیوی نہیں بنی نا, بے پردگی کرے گا گناہگار ہوگا, دونوں گناہگار ہوں گے جو جو بے پردگی کرے گا. اچھا یہ اپنے بنگلہ دیش, میرے غریبوں کے بنگلہ دیش میں آپ کو پتا ہے سنت دوبارہ اجتماع ہو رہا 3 روزہ, کون کون شرکت کرنے کا لینے کا جذبہ رکھتا ہے, شوق خواہش, جانا نہ جانا اپنی جگہ پر ہے نا, خواہش کے کاش اسباب ہوتے تو ہم بھی اس 3 روزہ اجتماع میں شریک ہوتے. ویزا پرابلم, ہوائی جہاز کا ٹکٹ, یہ سب مسائل ہیں. تو 3 روزہ اجتماع کی تاریخ تو نوٹ کر لیں, تو آپ کے بنگلہ دیش میں جو عزیز ہوں جاننے والے ہوں ان کو آپ پیغام دیں کہ بھائی 3 روزہ اجتماع ہو رہا ہے. یہ تو جن ممالک میں ہند والوں کو آسان ہے, ہند کا جو یہ ویسٹ بنگال ہے شاید کلکتہ وغیرہ, کلکتہ اور یہ ویسٹ بنگال, ہاں تو وہاں تو بھائی روڈ جاتے ہیں بنگلہ دیش, اور ان کا ویزا زیادہ مشکل نہیں ہے, ہے تھوڑی بہت آزمائش لیکن ہماری طرح مشکل نہیں ہے. پاپا یہ یو کے والے بھی نیت کریں بنگلہ دیش جانے کی, ان کو تو یار یہ تو پوری دنیا میں جا سکتے ہیں یار, ان کو تو مکہ مدینے بھی آسانی سے چلے جاتے ہیں یار. بنگلہ دیش یہ یو کے اور ہند والے جو آئے ہیں وہ کون کون جائیں گے, ان کے لیے خاص پرابلم نہیں ہے, ان کو سب کو جانا چاہیے, نہ صرف اکیلے قافلے دے لے کر میرے بنگال کے غریبوں کے پاس چلے جاؤ. بابا ساؤتھ افریقہ والے بھی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ سبحان اللہ. تو یہ بنگلہ دیش کا اجتماع کب ہو رہا ہے تاریخ لکھ لیجئے, نوٹ. ٹاؤن ہال چٹاگانگ, ٹاؤن ہال غالباً ابھی لکھا نہیں ہے اس میں, لیکن ٹاؤن ہال میرا خیال اس جگہ کا نام ہے, جی بابا ہے نا, ٹاؤن ہال, جی بابا ٹاؤن ہال چٹاگانگ, ٹاؤن 11-12-13 مارچ 2015, 2015 کو دن رہ گیا ایک یا دو, دو یا تین دن, آج 28 اب تھوڑی دیر میں شروع ہوگی, آدھے گھنٹے کے بعد 28 منٹ کے بعد 28 تاریخ رخصت ہو جائے گی. 11-12-13 مارچ 2015 یا جمعہ ہفتہ اتوار ہے یا بدھ جمعرا جمعہ, دن نہیں لکھا اس میں, اعلان بدھ جمعرا جمعہ, بدھ جمعرا جمعہ. بدھ جمعرا جمعہ 11-12-13 مارچ انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. بنگال چلو بنگال, بنگال چلو بنگال, بنگال چلو بنگال, بنگال چلو بنگال, بنگال چلو بنگال. 3 روزہ اجتماع پاک ہے بنگال میں, 3 روزہ اجتماع پاک ہے بنگال میں, 3 روزہ اجتماع پاک ہے بنگال میں, 3 روزہ اجتماع پاک ہے بنگال میں, ہر طرف سے آئے گے پاک ہے بنگال میں, ہر طرف سے آئے گے پاک ہے بنگال میں, ہر طرف سے آئے گے پاک ہے بنگال میں, بنگال چلو بنگال, بنگال چلو بنگال, بنگال چلو بنگال, بنگال چلو بنگال, بنگال چلو بنگال. اجتماع پاک یا رب اجر ابتدا تا انتہا اجتماع پاک یا رب ابتدا تا انتہا اجتماع پاک یا رب ابتدا تا انتہا اجتماع پاک یا رب ابتدا تا انتہا خیر سے ہو خیر سے ہو خیر سے بنگال میں خیر سے ہو خیر سے ہو خیر سے بنگال میں خیر سے ہو خیر سے ہو خیر سے بنگال میں بنگال چلو بنگال بنگال چلو بنگال بنگال چلو بنگال بنگال چلو بنگال بنگال چلو بنگال صلو علی الحبیب صلی اللہ. ایک اور بابا سوال ہے ہمارے اسلام بھائی یو کے کے اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے آج مائی نیم از وکاس علی اتاری آئی ایم فرام یو کے روسٹیل. مائی کوشچن ٹوڈے از وین وی آر ریڈنگ نماز آٹ مسجد اینڈ سم ون ہیز سوئچڈ آف دی موبائل فون اینڈ اٹ اسٹارٹس رنگنگ ود لاؤڈ میوزک like it happened today during Salatul Isha, what is the Sharia ruling for this? Is it okay to turn mobile phone off or leave it on ringing while praying namaz? Jazakallah khair. Amen. Urdu mein nahi bolenge baba. Mera husn e zan hai ke آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں نہیں سمجھ میں ایک تو سمجھ نہیں سکا ہوں. اچھا میں سمجھ بھی جاؤں تو یہ ضروری نہیں کہ سارے سمجھ گئے ہوں. حاضرین ناظرین تو جو بھی غیر اردو ہو نا اس کا ٹرانسلیشن ہونا ہی چاہیے سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد میں نماز کے دوران اگر موبائل فون آف نہیں کیا اور جیسا کہ نماز کے دوران بھی سننے میں آتا رہتا ہے کہ میوزک اور گانے خاص طور پر بجتے رہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز کے دوران بھی, تو کیا نماز کے دوران نماز کی حالت میں موبائل فون بند کرنے کی اجازت ہے یا اس کے بارے میں کوئی اور شرعی حکم ہو تو وہ ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں اگر عمل قلیل کے ذریعے بند کر سکتا ہے, مثال کے طور پر جیب میں ہے تو وہ نماز کے دوران وہاں ہاتھ لے گئے اور بالکل نماز ہی کی کیفیت میں رہے اور انگلی سے ٹچ کر کے اس کو بٹن کو بند کر دیا, تو اس طرح دیکھنے والے کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ ہے نماز میں, ہے نا. تو یہ عمل قلیل کے ذریعے بند کرنے سے اس کے نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. اب اگر ایسی صورت نہیں ہے اس طرح بند کرنا اس کا پوسیبل نہیں ہے, گھنٹی ہے کہ بجے جا رہی ہے نماز, اپنی بھی نماز خراب ہو رہی ہے یعنی کہ تشویش ہو رہی ہے, دوسروں کو تشویش ہو رہی ہے, اکیلے میں بھی اگر تشویش ہو رہی ہے تو اکیلے میں بھی توڑ دے گا نماز. نماز توڑ کر موبائل فون یا نکال کے بند کرے گا تو آٹومیٹک نماز ٹوٹی گئی. ایسا فیل کرے گا کہ دیکھنے والے کو یہ لگے یا ذن غالب آئے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. عمل کثیر کا وہ ہے کہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا جائے. تو بعض اوقات جو ٹیون ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, بعض اوقات سلو ہوتی ہے, تشویش پتا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ فون آیا اب نہیں آ رہا, وہ جو ہے کہ بار بار آیا جا رہا ہے فون, تو ایسے حالت میں خشوع رکھنا یہ ممکن نہیں ہوتا, تو پھر وہی کیفیت بن جاتی ہے جو بولو براز کے حوالے سے فقہ نے بیان کی ہے کہ تشویش بڑھ جاتی ہے. پھر چلو اگلے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنیں نماز کب پڑھیں؟ اذان کے فوراً بعد یا مسجد کی جماعت کے بعد؟ ان کے لیے افضل یہ کہ مسجد کی جماعت کے بعد پڑھیں جبکہ وقت تنگ نہ ہو، وقت صحیح ہو. آج کل بچوں کی شادی کے لیے تو لوگ قرضہ لے کر بھی اچھے سے اچھا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح اگر پیسے کم ہوں تو قرضہ لے کر گھر میں بڑی میلاد محفل میلاد کروا سکتے ہیں تاکہ تمام رشتہ دار شریک ہو جائیں. اچھا فجر میں، فجر اول وقت میں ہے نا، عیسائی بہنوں کے لیے شاید. ہاں فجر میں مستحب یہ کہ یہ اول وقت میں پڑھ لیں عیسائی بہن. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزیہ ڈھونڈ لیجیے اس کا، نماز کا. یعنی کہ جشن ولادت میں لنگر کرنا چاہتا ہے اور پیسے یعنی قرضہ لے کر کرے یا نہ کرے، جی یہ آپ نے سوال کیا ہے. اس میں صورتیں، ایک تو یہ کہ خود صاحب حیثیت ہے لیکن پیسے کے بعد چھٹے نہیں ہیں، کاروبار میں پھنسے ہوئے یا اس طرح چھٹے نہیں ہیں. تو اب اس صورت میں اس نے قرضہ لیا اور کوئی نہ فتنے کا خوف ہے نہ اس کا مطلب کوئی دبانے کا خوف ہے، اور یہ دے بھی دے گا جلدی جلدی، جس سے لیا اس سے بھی ایسی فری شپ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو قرضہ لینے میں کوئی مذائقہ ہے بھی نہیں، نہ سود پر لیا ہے نا، تو کوئی عرض نہیں ہے اگر ایسی سچویشن میں قرضہ لے کر نیاز کی تو. ورنہ یہ کہ ایسی صورت نہیں ہے بلکہ پریشان کن صورت ہے کہ قرضہ لیں گے تو بھرنا مشکل ہو جائے گا، تب تو قرضہ نہ لیا جائے اور اپنے طور پر تھوڑا نیاز، تھوڑی نیاز کریں، بڑی نیاز کرنا ضروری ہے. ابھی آپ نے چنے کی حکایت شاید سنی ہوگی، بنے ہوئے چنے ہی پیش کر دیے بارگاہ رسالت میں، وہ کیسے مقبول ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ کوٹلا عرب خان اور گیلے وال، یہ دو ماشاءاللہ عاشقان رسول آج ہمارے مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، اور ابھی بھی ایک تعداد ان کی مدنی مذاکرے میں نظر تو آ رہی ہے، ایک طرف کا تو معاملہ زیادہ مضبوط ہے. اب یہ کہ انہیں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی ذات کے حوالے سے، اور یہاں بھی آج ہو سکتا ہے کہ کئی اور نئے نئے اسلامی بھائی بھی آتے رہتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی آتے رہتے ہیں نئے نئے، تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ یہ جو ابھی نماز کا مسئلہ بتایا اسلامی بہن کب پڑے گی، تو وہ جو میں نے عرض کیا تھا وہ درست تھا، بہار شریعت میں تائید مل گئی. تو اسلامی بہن کے لیے یہ مستحب ہے کہ فجر اول وقت میں پڑھے اور باقی نمازیں امام یعنی مسجد کی جماعت ختم ہو جائے تب پڑھیں. یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر ایسا نہیں بھی کرتی تو کوئی گناہ گار نہیں ہے کہ اذان ہوتے ہی پڑھ لی، مسجد کی جماعت کا انتظار نہیں کیا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح فجر میں اگر اول وقت میں نہیں پڑھا، دیر سے پڑھی مگر وقت کے اندر، تو بھی گناہ گار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ظاہر ہے کہ جو اسلام بھائی تشریف لائے ہیں یہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں ہمارے، یہ اس نے جانے ان کے بارے میں، ورنہ کیوں آتے. تو صرف اسی اجتماع کی حاضری پر محبت کا انحصار نہیں ہے بلکہ اور کچھ بھی بہت ساری محبت کی بتانے کے محبت کے تقاضے ہیں. ذہن نصیب کے ہمارا ہر اسلامی بھائی، ہر عاشق رسول یہاں سے نمازی بن کر اٹھے، اور آج کی فجر بھی ان کی قضا نہ ہو بلکہ جماعت بھی نہ چھٹے کہ چلو آج دیر سے اٹھے ہیں تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں. نہیں، اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو جماعت مسجد کی واجب ہے، گناہ گار ہوں گے نہیں پڑھیں گے تو با جماعت. بلکہ جو نمازی ہے وہ بھی ذہن نصیب تہجد گزار بن کے اٹھے اور اپنے کردار کی اصلاح کرے، جیسا کہ وقتاً فوقتاً مدنی پول دوران مدنی مذاکرہ بھی آپ نے سنے ہوں گے, اور اس کے علاوہ بھی ہفتہ وار اجتماع میں حاضری ہوتی رہے گی, سیکھتے رہیں گے اور اپنے گھروں میں مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ سنتے رہیں تو انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوگا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتابیں بھی پڑھیے, انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی معلومات بڑھیں گی. تو اس طرح علم دین حاصل کریں, بڑھائیں. قرآن کریم نہیں پڑھا تو بالغان کا جو مدرسہ دعوت اسلامی والے لگاتے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان, اس میں پڑھیں, قرآن کریم درست کر لیں. علاقہ دورہ ورا نیکی کی دعوت میں شریک ہوں, مدنی قافلوں کے مسافر بنے, ہر مہینے 3 دن کم از کم سفر کی سعادت حاصل کریں, نیکی کی دعوت کی دھومے مچاتے رہیں اور مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ ایک باکردار, با اخلاق اور اچھے مسلمان بن کر اس معاشرے میں ابھریں گے. اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو حفظ کروانے کے لیے مدرسے میں داخلہ کرائے مگر حفظ مکمل ہونے سے پہلے ہی ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ بیٹا اس ماں کے لیے ثواب جاریہ کا سامان ہوگا؟ حافظ بنانا ثواب جاریہ ہے, وہ حدیث سے باغ میں ہے علم دین کا, طالب علم دین حافظ کا تو پڑھا نہیں ہے کہ ثواب جاریہ بنے. ظاہر ہے کہ ماں نے اگر حفظ اس کو کروایا, اس کی کوشش کی, اس کی خواہش کی, تو اس سب ان سب چیزوں کا اس کو ثواب ضرور ملے گا. نیک اولاد چھوڑی وہ اس کے لیے دعا کرے گی تو یوں مطلب اس کو فوائد تو اس کے حاصل ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہمارے یہاں جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کو کالے اور سفید کپڑے پہننے نہیں دیتے, اس طرح کرنا کیسا؟ کالے اور سفید جی نہیں پہننے دیتے, نہیں پہننے دیتے یعنی کہ نکاح سے پہلے. جی ہاں شادی ہوتی ہے, جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کو کالے اور سفید کپڑے نہیں پہننے دیتے. تو سمجھ میں یہی آتا ہے جس کی شادی ہو رہی تو اس کو کالے اور سفید کپڑے پہننے سے منع کرتے ہوں گے. اب میں نے تو خیر پہلی بار سنا تو ایسا کچھ کہیں پڑا نہیں ہے نہ سنا ہے علماء. اگر اس کو بدشگونی کے طور پر لیتے ہوں تو ہاں تو ناجائز ہے, بدشگونی ناجائز ہے کہ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے پھر تو کالے سفید پہنا نہیں چاہیے, پہنا نہیں چاہیے ان مانو کر کے بدشگونی جس پر ہو نا وہ کام کر گزرے, جبکہ فی نفس ہی جائز ہو. تو کالا کپڑا اور سفید کپڑا اس کے اپنے شرائط اور اس کے اپنے شرعی اجازت والے جو اوقات ہیں ان میں پہن سکتی ہے. بدشگونی تو بہت ساری چیزوں میں لیتے ہی نا بدشگونی, تو اس کی تو شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے. جیسے ابھی سفر المظفر کا مہینہ گزرا, پچھلا مہینہ جو تھا اس کو تو 13 تیزی اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں تو بدشگونیاں لیتے ہیں, تو یہ سب جہالت کی باتیں اور ایسا کچھ ہے نہیں. فلاں فلاں نمبر 13 نمبر کو بھی بدشگونی لیتے ہیں کہ 13 نمبر منحوس ہے, یہ بھی غلط ہے, بالکل جہالت کی بات ہے. میرے آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اظہار نبوت کے بعد مکی زندگی 13 سال کی ہے, مدنی زندگی 10 سال کی, تو مکہ مکرمہ میں 13 سال نبوت اظہار اعلان نبوت کے بعد. 13 اگر اللہ نہ کرے معاذ اللہ میرے منہ میں خاک اگر کوئی بری شے ہوتا ہے تو یہ اللہ اپنے پیارے حبیب کو 13 کا نمبر نہ دیتا کہ 13 سال رہے معاذ اللہ. تو یہ 13 نمبر اچھا ہے, بابرکت ہے ہمارے لیے کہ آقا کی مکی زندگی 13 ہے. 13ویں منزل نہیں رکھتے بلڈنگوں میں, تو یہ ہمارے بلڈنگ بنانے والے بھی اس سے توبہ کریں, 13 نمبر اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان محمد منصف اتاری خزانے مدینہ بالٹیمور یو ایس اے سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ستون حنانہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا واقعہ ارشاد فرما دیجئے. ستون حنانہ یہ ایک مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام جب شروع میں تعمیر ہوئی تھی تو کھجور کے تنے جو تھے, یہ درخت کا جو لکڑی کا جو بہت بڑا ستون ہوتا ہے, یہ اپنے پلر سمجھ لو, یہ اس کھجور کی کھجور کے درخت کے جو تنے تھے اس کے پلر تھے مسجد نبوی شریف کی چھت کے. تو ایک پلر جو تھا اس سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے. تو پھر کسی نے ایک ممبر لکڑی کا بنا کر بھیجا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر خطبہ ارشاد فرمائے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ممبر شریف کو قدم بوسی سے مشرف فرمایا. تو اچانک وہ رونے کی آواز آنے لگی, تو جب غور کیا گیا تو وہ رونے کی آواز اسی کھجور کے درخت کے پلر سے آ رہی تھی کہ جس پر آج ٹیک نہیں لگایا تھا. وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رو رہا تھا کہ آج مجھ پر کیوں ٹیک نہیں لگایا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ستون پر بڑی شفقت فرمائی. اب مختلف روایتیں ہیں کہ اس کو اتر کر سینے سے لگا لیا اور کچھ اس طرح فرمایا, وہ چپ ہو گیا آخر میں. پہلے تو جس طرح روتے ہیں بچے کو سینے سے لگاتے ہیں تو پہلے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے, پھر کر کے وہ خاموش ہو جاتا ہے, ہچکو ہچکیا لے گئے. تو وہ پلر بھی پہلے تو پھوٹ پھوٹ کر رویا ایک دم, پھر آہستہ آہستہ آہستہ اس نے رونا بند کیا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کو اس طرح خاموش نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا. پھر اللہ کے نبی اس کو ہر چیز پہچانتی ہے, تو یہ پہچانتا تھا مانتا تھا. تو آپ نے اس کو آفر کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس احادیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو چاہے تو تجھے پھل لگ جائیں, لوگ تجھ میں پھل کھائیں, اگر تو چاہے تو تجھے جنت بھی لگا دیا جائے, جنت کے درخت کے پھل اللہ کے دوست کھائیں گے, جنت ہی کھائیں گے, نہ کھجور پھل لگیں. تو اس نے پھر جنت کو اختیار کیا کہ مجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے. وہ بھی شعار تھا دیکھو, یعنی وہ لوگ جو صرف دنیا کمانے کے لیے طرح طرح کے گناہ کر رہے ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ بے جان درخت کا تنا بھی جنت پر اس نے ڈنڈ کیا کہ مجھے دنیا کی شادابی نہیں چاہیے, مجھے بس جنت میں لگا دیا جائے, میں جنت میں جاؤں گا. تو پھر اس ستون کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو منبر منور تھا اس کے نیچے دفن کر دیا گیا. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے کہ جب ایک درخت کا بے جان تنا فراق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح رو سکتا ہے تو مومن کو تو زیادہ حق ہے کہ وہ فراق رسول میں جدائی میں حقا کی روئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج بھی اس جگہ پر جہاں یہ ستون حنانہ تھا وہاں پلر بنا ہوا ہے, اب وہ لینتھر کا ہوگا, تو اس پر لکھا ہوا استوانت الحنانہ, تو وہاں عاشقان رسول ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاتے ہیں اور نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں اس مقام پر, کہ پہلے وہ یہاں تھا یہ خوش نصیب عاشق رسول درخت کا تنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. تمہارے ہجر کے صدقے کی تاب کس کو ہے, تمہارے ہجر کے صدقے کی تاب کس کو ہے, یہ چوبے سو سو بھی میلادی کسوٹی. بابا آج ہمارے پنجاب کے بھی اسلام بھائی جو مدینۃ الاولیاء ملتان والے بھی, اسی طرح خانے وال اور دیگر شہروں سے بھی پرچی آتی رہتی ہیں کہ ہم بھی آ گئے ہیں. گلگت سے بھی اسلام بھائیوں کا قافلہ ایک تو پہنچ چکا ہے اور کچھ راستے میں بھی ہیں. سبحان اللہ. تو کون اگر یہ بیرون شہر والوں میں سے کوئی زمزم نگر کے اسلام بھائی بھی آئے ہوئے آج ڈبل بارہ اسلام بھائی, ان میں سے اگر کوئی شامل ہونا چاہے تو بابا کیا نیت ہے اگر وہ پیش کرے آپ؟ زمزم نگر تو قریب ہے, آ جائیں کل چلے جائیں گے شاید, یا بارہ دن کے لیے رکیں گے. جی بھائی زمزم نگر والے یہ رکتے ہوں تو پھر ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں شریک کیا جائے یا کیا. بپا یوم کفل مدینہ ہے, ہمارے مدنی نامات والے بھی ماشاءاللہ اپنا مکتب سجا کے بیٹھے ہیں, مدینہ تلولیا والے بھی یہاں بیٹھے. سبحان اللہ. اچھا ایسے ہیں اس میں اسلامی بھائی کہ جو بارہ ربیع الاول شریف کو یہیں دن گزاریں اور تین بجے جو سلسلہ ہے یہاں سے شروع ہوگا نا تین بجے, سبحان اللہ, او پھر میٹھے میٹھے شربت پلائے جائیں گے افطار میں اور بریانی کھلائی جائے گی. میں نے تو بنا بادام پستے والی بریانی کھلاؤ. لبیک یوم میلاد تیاری ہو رہی ہے عاشقان رسول, دیں گے انشاءاللہ کل پاس تو ہو تو 112 دیں گے. جی جی بابا الحمد للہ, انشاءاللہ ان کو بادام پستے والی بریانی کھلائے انشاءاللہ. مگر یہ بریانی اور اسے میں بول رہا ہوں اس کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے عید کا دن یہاں گزارے, تو ان میں سے چھانٹی کر لو جو کون کون رکیں گے یہاں عید کا دن. لبیک تین بجے سے سلسلے میں شریک انشاءاللہ ماشاءاللہ. بابا اب اس وقت باب المدینہ سے بھی ہماری تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کافی, اور انشاءاللہ بھرپور تعداد میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. آج تو حفاظت امور والے بابا یہاں پر آئے ہیں ہمارے باب المدینہ کے. واہ چلو آج یار ان کو نواز دو یار, نہیں ان کی بھی قربانی ہے بیچاروں کی یار. آئیے بابا اکثر بیچارے باہر ذرا دبا کچلا طبقہ ہے, اتنا لائٹ میں آتا نہیں ہے, آج ہی آ گئے. سبحان اللہ. آج ایک منظر دیکھا میں نے, انہی دنوں کی بات کر رہا ہوں, ایک حفاظتی امور والا اپنا تھا تو کوئی اس کو یعنی اتنا بول رہا تھا, لیکن وہ ماشاءاللہ جس طرح خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے وہ سیکیورٹی بھی کر رہا تھا, ایسا نہیں کہ وہ اس نے اس کو چھوڑ دیا جا تو اندر چلا جائے, نہیں اس کو بڑے پیار محبت اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بولے جا رہا ہے وہ کفل مدینہ ماشاءاللہ. بہت مدینہ مدینہ اس نے بہت مجھے متاثر کیا ماشاءاللہ. نہیں اس میں ہیں بعض بہت اچھے سے ہیں بھائی ہیں. ایک میں نے بھی منظر دیکھا تھا ایک بار یہاں جب گاڑی میں ہم لوگ آئے نا, تو ہم لوگ جب آتے ہیں تو یہ راستے میں یہ ادھر گاڑیاں مجاہدین مسجد کے پاس سے اور روک دی تھی, اب منٹ دو منٹ کا کام ہے ان کو گاڑی والوں کو تعاون کرنا چاہیے, بےچارے کرتے بھی ہیں, لیکن پتہ نہیں ایک کون تھا یا کوئی لیڈر تھا کوئی پتہ نہیں کوئی ہوگا, ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے خوراک قسم کے, تو وہ اتر گیا گاڑی سے اور وہ حالانکہ میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ہم یہ ٹرننگ لے رہے ہیں, لیکن وہ برابر اس سے لڑے جا رہے ہیں. وہ پتا نہیں وہ ہم کو تو کانچ تو ہمارے بند تھے, وہ بلیٹ پروف کانچ ہے, آواز نہیں آ رہی تھی لیکن یوں کر رہا تھا کیا. اور یہ ہمارا جو حارث خادم تھا یہ بیچارہ, اس کے چہرے پہ داڑھی منڈا تھا, وہ اگلا جو کڑ کڑ کر رہا تھا یہ داڑھی والا تھا حارث خادم, یہ ہاتھ ڈالے اس کے چہرے پہ اور اس کو منتیں کرے, مطلب اس کو یوں تھوڑا اس نے مصروف رکھا معافیا مانگتے ہوئے ہم اندر چلے گئے. تو یوں ماشاءاللہ یہ حفاظتی امور والے ان کو پاگل کتوں نے نہیں کاٹا کہ خام خا لڑتے ہی رہیں گے. تو یہ بےچارے ہیں اس میں بعض غصے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ غصہ کیوں آیا یہ اگلا بھی دیکھے نا کہ کیوں غصہ آیا, غصہ دلایا تو آیا لیکن ان کو غصہ نہیں کرنا, اجازت ہی نہیں ہے کہ لڑیں کسی سے. یہ جو مثال دی نا انہوں نے کہ وہ بڑبڑ کیا جا رہا تھا اور یہ اپنی حفاظتی عمر کے جو اصول تھے اس کو نبھایا جا رہا تھا, چیکنگ یہ وہ برابر کی اس نے, تو یہی ہونا چاہیے. کفل مدینہ لگا کر اپنے کام کرتے رہو اگلا بڑبڑ کرتا رہے, یہی ہونا چاہیے حفاظتی عمر والوں کو. ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. ہاں تو بھائی حفاظتی عمر والوں کا لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ 11 سوالات ہوں گے اور اس میں امیر علیہ سنت جو ایک شے کے بارے میں ذہن میں بنائیں گے تو اس کے سوالات ہوں گے, اور 12ویں میں مدنی فیس کے ساتھ آپ لوگوں کو نام لینا ہے. جی وقت چلائیں. یہ بتا رہی سکھنا کہ آسان کریے جہر, یہ مدنی مذاکرہ وغیرہ سننا نہیں ہونا یہ لوگ اکڑ اچھی نے وہی رہی ہو تو آنچو بھائی ابے ابے دی دی آسان کریے جہاں. جی بابا اللہ آسان کریے. مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ بہت پرانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان آپ کی مرادش ہے کیا کوئی شخص ہے؟ لا یہ بےچارے اپنے ڈیوٹی پہ رہتے ہوں گے, مدنی مذاکرہ تو سن نہیں پاتے ہوں گے سر, یہ ان کا آسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی کیا آپ کی مرادش ہے کوئی مقدس مقامات ہیں؟ مقامات مقام ہے. نعم ماشاء اللہ سبحان اللہ. مقدس مقام کہاں نہیں ہے, یہاں بھی ہے زمین پر بھی آسمان پہ بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم اتاری پاک شیرازی کا بینا, پاک رضوی کا بینا. بابا جان کیا آپ کی مرادی شیخ کیا مکہ شریف سے ہے؟ نعم. بہت جلدی ہے نے سپیڈ بڑھا دی ان لوگوں نے پہنچنے میں, آسان کر دیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کیا آپ کی مرادی شے مسجد حرم شریف سے؟ مسجد حرم میں. مسجد الحرام میں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ کی مرادی شے کوئی پہاڑ ہے؟ لا. مشہور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اویس رضا تاری ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زائی کابینہ. بابا جانی کیا آپ کی مرادش ہے مسجد ہے؟ ہے تو مسجد. اب کسوٹی کی کسوٹی ہو رہی ہے, کسوٹی در کسوٹی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. مسجد ہے بھی مگر معروف نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی کیا وہاں کوئی معجزہ ہوا تھا؟ نعم معجزہ, مگر وہاں معجزہ ہونے کا کوئی عدم پتا نہیں, کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے. کوئی اور اس کے بدلے سوال کر لیں, کنفیوز ہوں میں. معجزہ تو نبی سے ظاہر ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام سے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تھے؟ لا, ویس نے سوال ایسا کر دیا کہ وہ راستہ طویل ہو گیا ان کا بچار ہوا. اب سوالات ختم ہو گئے؟ نہیں بابا, سوالات ہیں. اس سوال نے مشکل بھی کر دیا اور پہنچا بھی دیا ہے. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اب تو 25 سیکنڈ میں جواب دینا ہوتا ہے. ٹائم کا تو اب مسئلہ ہی لگتا ہے آگے پیچھے ہو گیا ہے. بھائی یہ سوال تو ہمارا وقع گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی نواں سوال ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا اس مقام کا ولادت سے تعلق ہے؟ نعم. چلیں جی, اب تو ماشاء اللہ ہمارے پہنچا دیا ہے. ہے کوئی نام لینے والے؟ مدنی دسواں سوال ہوگا, نواں ہو گیا. اب نام لینا ہو گیا. نام لینے تو ہے سب لے لیں. نہیں, سارے مدنی فیس دے دینا. دیکھو یہ ہر وقت وہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا لے کے کھڑے رہتے ہوں. ان کو چاہیے کہ یہ اپنی ترکیب سے باری باری مدنی مذاکرہ سنتے رہے. بابا یہیں آ کر یہ مسجد میں بیٹھ کر وہاں نہیں, وہاں سنیں گے, ادھر ادھر دیکھیں گے, باتیں کریں گے. کوئی آ کے چھیڑے گا, کوئی پوچھے گا, کوئی فریاد لے کر آئے گا تو یہ سن نہیں سکیں گے. خالی کان میں آواز جائیے. یہاں اندر آ کر بالکل یہ دیکھے ہمارے حاجی امین کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرے. بالکل قریب قریب تاکہ آپ ان کی نظر میں بھی رہے کہ آپ آئے ہوئے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جس جس کو موقع ملے وہاں کے بیٹھ جائے گا. جو اجیر ہے اگر اس میں اور وہ کام اس کا ڈیوٹی کا ہے تو اس کو نہیں آنا ہے. یہ پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن سارے اجیر بھی نہیں ہوں گے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ماہ کا انشاءاللہ مدنی قافلہ. کب؟ مارچ. کی تاریخ؟ 9-10-11 انشاءاللہ ان دنوں میں. 9 تاریخ. 9 تاریخ سے 8 اپریل 9 اپریل اس طرح مطلب یعنی ہے انشاءاللہ. ایک مہینے کا ہوا نا ماشاءاللہ. باپا کیا آپ کی مرادی شے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جی ولادت سے؟ زور سے بولیے. ولادگار زور سے بولیے پھر سے. باپا کیا آپ کی مرادی شے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے؟ جواب درست ہے. اچھا یہ مسجد ہے بھی اور معروف نہیں ہے, اس کی وضاحت کر دوں کہ ہارون الرشید علیہ رحمت اللہ المجید کی والدہ نے جائے ولادت کی جگہ مسجد بنا دی تھی. اب مسجد شہید کر دی گئی ہے اور اس کی جگہ دار المطالعہ لائبریری بنا دی گئی ہے. تو یہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بار کوئی مسجد بن جائے نا تو وہ تا قیامت مسجد رہتی ہے, اور تحتوں سرا سے لے کر یعنی زمین کے نیچے سے ساتوں زمین کے نیچے سے لے کر ساتوں آسمان تک یعنی کہ اوپر یہ ساری فضا بھی اس کی مسجد ہی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر یہ دار المطالعہ جیسے کہ بن گیا ہے لائبریری اور وہ مسجد نظر بھی نہیں آتی نہ لوگوں کو پتا ہے, لیکن یہ مسجد ہی کہلائے گی. اس کے آداب جو مسجد کے ہیں, حکم اس کا مسجد کا ہی ہے, ادب اس کا اتنا ہی کرنا ہوگا جتنا مسجد کا. لیکن چونکہ سرکار کی وہ جائے ولادت ہے تو اس کا تو ویسے ہی عاشقان رسول ایسا ادب کریں گے کہ جو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. جن جتنا ہو سکے گا کرے گا ادب. ظاہر اس کی تو زیارت کرتے ہیں عقیدت کے ساتھ الحمدللہ. ہمارے اسلام بھائی کو رسالہ صبح بہارہ اور عیدی ماشاءاللہ یہ پیش کی جا رہی ہے. مولود کی گھڑی ہے چلو آئینہ کے گھر پر, مولود کی گھڑی ہے چلو آئینہ کے گھر پر, چلو آئینہ کے گھر پر خلد کی بہار ہو سرکار آ گئے. صلو علی النبی. آپ نے اس وقت جس طرح کی بریانی کھلانے کا فرمایا نا کہ یہ ڈال کر کھلایا جائے, تو وہ جنہوں نے 112 دیکھو کا میں فرمایا تھا نا وہ سن رہے تھے. ابھی ان کا میسج ہے کہ جیسا باپا فرما رہے نا ویسا ہی کر دینا. میں نے ایک جگہ 12 عید میلاد النبی کا لنگر ہوتا تھا, عید کے دن نہیں ہوتا تھا بس یہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں عام طور پہ ہوتا تھا. بہت پہلے دعوت اسلامی کے بہت پہلے کی بات ہے. میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچپن کی یا لڑکپن کی کہہ سکتے ہیں, بالغ شاید ہو گیا تھا میں. تو وہ ہر سال وہاں ایک مخصوص طرز کی بریانی بنتی تھی اور میں نے بارہا وہ کھائی ہے. وہاں میں شریک ہوتا تھا, وہاں ایسی ناطخوانی ہوتی تھی جس کو بولے نا کلیجا پھاڑ میں فیل ہوتی تھی. او ہو ایسا پرسوز میں فیل, اور خوش آواز ناطخوان وہاں جمع ہوتے اور وہاں کا صلاۃ و سلام بھی آدمی کو مدینے پہنچا دے جیسے, اتنا پیارا ہوتا تھا. تو وہاں وہ بریانی پکتی تھی, وہ بریانی ایسی بریانی ہوں کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں نے کہیں نہ کھائی ہو. اب یہ لوگ تو پتہ نہیں, بہت پرانی بات ہے یہ ہمارے, یہ پکا بھی نہیں سکیں گے شاید. پتہ نہیں کیا قدرتی لذت تھی اس میں, ویسی بریانی بس میرے کو یاد آتی ہے. ایسی کوئی پکے بریانی جشن ولادت میں, اس سے بھی بہتر پکے اگر ممکن ہو تو. مگر ویسی تو پکے کم از کم. لیکن اب ظاہر ہے کہ مجھے اس کا فارمولا تو نہیں معلوم نا. ٹیسٹ یاد ہے, فارمولا یاد نہیں ہے. فارمولا معلوم ہی نہیں, یاد کیا میں نے معلوم ہی نہیں کیا نا. مجھے ظاہر میرا فیلڈ تو نہیں ہے نا پکانے کا. سوال چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جاوید اختاری ہے اور حیدرآباد سے میرا تعلق ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ اس شعر کا مطلب بتا دیں. جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہمیں بھی درکار ہے. صدقہ ان پیاروں کا, صدقہ ان اس پیارے کا مولا ہم کو بھی درکار. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار. صدقہ ان پیاروں صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار. جن کو سوئے آسمان پہ لا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. اس طرح کی روایات آپ نے سنی ہوں گی. امین. کہ بارگاہ رسالت میں کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ بارش نہیں ہو رہی, خشک سالی ہے, قحط ہو گیا ہے, حضور دعا فرمائیں کہ بارش ہو. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی, ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے, تو بارش ہو گئی. اب وہ جمعے کا دن تھا غالباً جب یہ عرض کی تھی کہ ہمارے مویشی بھوکے مر رہے ہیں اور کھیتیاں سوکھ گئیں اور اس طرح, تو بارش شروع ہو گئی. یہاں تک کہ وہ پورا ہفتہ بارش برستی رہی. پھر وہی صاحب غالباً کھڑے ہوئے یا کوئی اور کھڑے ہوئے جمعے کے روز, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب تو ہمارے مکان بھی ڈھے پڑے گر گئے, بارش رکنے کا نام نہیں لیتی, کرم فرما دیجئے. تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اپنے ہاتھ کا اشارہ فرمایا. تو جہاں جہاں سے اشارہ فرماتے تھے وہاں سے بادل جو تھے وہ ہٹتے جاتے تھے. کہ یا اللہ ہماری آبادیوں پر نہیں, ان کو ہمارے مطلب یعنی پہاڑوں پر, کھیتوں پر, باغوں پر تو برسا. تو یوں مطلب یعنی کہ ہاتھ کے اشارے کیے نا تو بادل پھٹ گئے. ہو اب بارش ہو رہی تھی لیکن آبادیوں پر نہیں ہو رہی تھی, دور دور ہو رہی تھی, یعنی مضافات میں یہاں آبادیاں نہیں تھی. تو اسی طرح اشارہ کر کے سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں, جن کو سوئے آسمان پہلا کے جل تھل کر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا مولا ہم کو بھی درکار ہے. جل تھل کر دینا یعنی کہ بہت بارش ہونا, تو یہ محاورہ ہے, جل تھل ہو گیا. تو یوں جل تھل سرکار نے کر دیا اللہ کی رحمت سے. تو یا رسول اللہ آپ کے پاس تو بہت ہے, بہت کچھ ہے, آپ کے ہاتھوں کے اشارے سے جل تھل ہو جاتا ہے, تو ہمیں بھی ان ہاتھوں کا کچھ صدقہ دے دیجئے, ہماری جھولی میں بھی مغفرت کی بھیک ڈال دیجئے, اپنی شفاعت سے ہمیں بھی نواز دیجئے, دونوں جہانوں کی خوشحالیوں سے ہمارا بھی دامن بھر دیجئے. اب جو بھی مراد لی جائے, سرکار اعلی حضرت کے اشعار ہیں, اعلی حضرت کا کیا محفوظ ضمیر تھا, آپ کے ذہن میں اس وقت کیا تھا, اب یہ تو ناممکن ہے, کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو یہ سارے جو شروحات ہوتی ہیں یہ اشعار کے تعلق سے عام طور پہ جن کے یعنی کہ معنی مخفی ہوتے ہیں, بعضوں کے معنی تو ظاہر ہوتے ہیں, بعضوں کے مخفی ہوتے ہیں, تو وہ جس طرح جو چاہے وہ شرعاً جائز ہو ایسی تعویل لے لے. تو یہ تعویل بھی لی جا سکتی ہے کہ شاید اس حدیث شریف کی طرف اشارہ تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. جس کا فرض روزہ بیماری کی وجہ سے رہ گیا ہو تو کیا وہ 12 ربیع الاول کے روز قضا کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے؟ ضرور رکھ سکتا ہے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. ہم نے ایک میلاد کمیٹی بنائی ہے جو کہ ہر سال بڑے ذوق اور شوق سے میلاد مناتی ہے. بعض لوگ ہمیں روکتے اور تنگ بھی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ آپ سمجھ جائیں تو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے. اب یہ کہ کیوں تنگ کرتے ہیں یہ بھی تو واضح نہیں ہے نا. اوکے, اب جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, ایک بار میں کاغذی بازار سے گزر رہا تھا اور بالکل یعنی کہ بازار کا وقت تھا, بھرچک بازار آمد و رفت, وہاں عاشقان میلاد کہلانے والوں نے وہ ایک تنگ راستے کے بیچوں بیچ, راستہ بھی تنگ کہہ سکتے ہیں, دکانیں اور کنجسٹڈ جس کو تھا, بیچوں بیچ وہ کچھ بنایا تھا پہاڑ, اور نہیں اس میں رنگ چھڑکتے ہیں, بھوسا ڈالتے ہیں اور کچھ گڑیاں رکھتے ہیں, کچھ ترکیبیں کرتے ہیں اس طرح, ایک یعنی شو پیس بناتے ہیں خوبصورت. تو وہ بنا ہوا تھا, لوگ کر سائڈوں سے گزر رہے تھے, لیکن وہ چونکہ بازار ہے اور وہاں وہ بعض پٹھان بھائی بےچارے اس طرح کے مزدور جو ہوتے ہیں نا, وہ چھوٹی جو ہاتھ کی گاڑی نہیں ہے ہینڈل والی, یوں چلاتے ہیں, اس میں تھان وغیرہ ڈال گئے, تو یوں وہ گاڑی لے کر آیا اور اس کا راستہ تھا وہ عام, یعنی کہ وہ اس کا حق تھا جانے کا, بالکل دکان پہ دینا ہوگا کسی کی, تو وہ جانا چاہتا تھا اور عاشقہ نے میلاد اس سے الجھ رہے تھے کم نہیں جانے دیں گے. تو اب ظاہر ہے کہ جو بھی حساس طبیعت ہوگی جس کی, جس میں تھوڑی بہت بھی ہوگی, بھلے وہ بھی دھوم دھام سے میلاد مناتا ہوگا, لیکن اب وہ بھی اس کا بس چلے گا تو اس بنانے والوں کو جا کر کہے گا کہ یار یہ تو محبت رسول نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کا راستہ تنگ کر دو. تو کیا پتا اس وجہ سے لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہو, کعبہ شریف کا ماڈل بنا دیا اور بیچ میں گنبد خضرا کا ماڈل بنا دیا چوک میں, او پبلک کا رش لگا ہوا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا عاشق رسول کوئی نہیں ہے. اب میں دشمن رسول تو نہیں کہوں گا, لیکن بہت بڑا گناہگار تو کہوں گا ایسے شخص کو کہ جو ہزاروں یا سینکڑوں کا راستہ بند کر دیتا ہے, اس طرح کے ماڈل بنا کر گیٹ بنا کر راستہ تنگ کر دیتا ہے, گاڑیاں گزر نہیں سکتی, عوام چل نہیں سکتی, پریشانی ہوتی ہے, بلکہ جانوروں کا بھی راستہ روکنے کی اجازت نہیں, جہاں راستہ ہے یہ گائیں جیسے چل رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ان کا راستہ ہے, ان کو بھی جانے دیا جائے, ان کا راستہ ہے, کتے کا بھی راستہ روکنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے بلا ضرورت, ایک بلی کا راستہ روکنے کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی مخلوق آئے گی جائے گی, اس پر بھی ظلم کی اجازت تھوڑی ہے. تو یہ بعض عاشقان میلاد جو ہیں یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, تو اس وجہ سے لوگ ان پر طنز کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, پھر یہ پورے جشن ولادت کو بھی معاذ اللہ پھر بولتے ہیں یہ غلط ہے. تو ایسا موقع آپ کیوں دیتے ہیں کسی کو؟ تو اب آپ کو کیوں تنگ کرتے ہیں یہ تو آپ نے بتایا نہیں, تب میں کس کو سمجھاؤں؟ آپ کو ہی سمجھاؤں نا, آپ تو میرے اپنے ہیں نا, تو میلاد کرتے ہو میرے اپنے ہوتے ہیں, میں اپنے کو سمجھاؤں نا, اپنے موقع ہی کا دیں, فضا میں جتنی روز چراغا کرنی ہے کرو, آپ زمین پہ گاڑ کے چراغا نہیں کرو تو کوئی نہیں بولتا انشاءاللہ, پھر جو بولے گا تب سمجھ جائیں گے کہ یار یہ اس کو کوئی تکلیف ہو رہی, پیٹ میں درد ہے اس کے. تو اس لیے مطلب سجاوٹ ہو, چراغا ہو, جشن میلاد منانے کا انداز ایسا ہو جس میں نماز ڈسٹرب نہ ہو, اذان کا احترام ہو, اگر نعتیں ہیں نعتوں کی کیسٹ چلا رہے ہیں تو اس کی آواز ایسی نہ ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو, فل ساؤنڈ کھول دیتے ہیں اور نعتیں چل رہی ہوتی ہیں, کان پھاڑ پھاڑ کان آواز, قریب پڑوسی بےچارا دل کا مریض ہے اور اس کو جب تک نیند کی گولیاں نہیں لیتا نیند نہیں آتی, اب وہ اگر ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس آواز سے, تو یہ کہنے والا بھلے یہ وہ ہے, وہ شخص ہے کہ جس نے جب تندرست تھا تو خود مناتا تھا جشن ولادت, لیکن آج مجبور پڑا ہے, بیمار پڑا ہے, بوڑھا ہو گیا ہے, دل کاٹے ہوا ہے, فالج کاٹے ہوا ہے, پڑا ہوا ہے, آپ بولتے ہیں یہ منع کرتا ہے, یہ وہ ہے وہ وہ ہے, اے جا وہ والے تیرو کیا پتا تیرے ساتھ چاہیے. تو اس طرح مطلب یہ ہمارے بعض نادان دوست جو ہے نا یہ اس طرح کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے سمجھے, تو آپ کو کیوں کوئی تنگ کرے گا یار, تنگ جب آپ ہوں گے تو کرے گا. جیسے کوئی اگر ابھی آپ نے ہمارے حفاظتی امور والے کا نہیں سنا, یا کسی نے مطلب وہ بحث کر رہا تھا اور اپنی جو بھی بولی بول رہا ہوگا, یہ کرتے ہو ستاتے ہو ظلم کرتے ہو, الگ ظلم خود کر رہا ہوگا, تو وہ چپ چاپ اپنا کام کر رہا تھا حفاظتی امور والا ہمارا. تو اسی طرح اگر کوئی آپ کو آ کے تنگ کرے بحث کرے اور آپ اس کو اگر لفٹ ہی نہ دو تو ناک کٹے گی کہ نہیں, جڑ سے کٹے گی, راستہ بدل کے چلا جائے گا. اب بحث کرنے بیٹھو گے نا تو ایک کی دس سنائے گا وہ, تو ایسوں سے الجھے نہیں آدمی. زیادہ زیادہ اگر آپ کو یوں لگے کہ اس کو سمجھانا ہے تو یا تو اس کو بولے کہ صبح بارہ کا رسال آپ دے دیں تحفے میں کہ آپ یہ پڑھ لیجئے, اب پھر بحث کریں تو آپ بولے کہ دیکھو اس میں میرا جواب ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں, سمجھے, وہ اس میں انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر وہ واقعی اس کا جواب ہے تو رسالہ پڑھ لیں, اگر پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ پھر تشریف لے آئیں, میں آپ کو انشاءاللہ عالم دین کے پاس لے جاؤں گا. آپ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے گا ہی کوئی بھائی آئے گا ہی نہیں, مطلب یہ بازو کی عادت ہوتی ہے, بیس برا بیس کرتے, اور رسالہ لے بھی لے گا تو شاید پڑھے گا بھی نہیں, جس کی قسمت پھوٹی ہوتی ہے بس وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اس لیے آپ بحث نہیں کرے, عوام عقائد میں بحث کرتے ہیں, ان معمولات اہل سنت میں بحث کرتے ہیں, پھر بعض وقت خود بہک جاتے ہیں, جو سمجھ نہیں آتی جواب تو یہ کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں, لڑائی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ بحث کر کو کرتے ہیں, اپنا کام چھوڑے نہیں, کسی کو چھیڑے نہیں. آپ دیکھیں جشن ولادت تو الحمدللہ دھومیں بڑھتی جا رہی ہیں, حشر تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ, جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ان شاء اللہ عز وجل اب وقت مناسب پر, اچھا یہ میرا خیال ہے بلوچستان والے تشریف لے گئے جی بابا, ہاں تو جو بارہ دن کے لیے آئے ہیں اور ابھی تک چار ملاقاتیں نہیں کر پائے ان کی باری ہے, ابھی ان کی باقی ہو تو ملاقات کر لیں, کہ بارہ دن میں چار بار کرنی ہے ملاقات کرنا چاہیں تو, اور جن جو تین دن کے لیے تشریف لائے ان کی ایک ہی ملاقات ہے, کر چکے ہیں دوبارہ کی اجازت نہیں. اب اگر جا کر خدا نہ خواستہ جھوٹ بولنا پڑے گا, دھوکہ دینا پڑے گا, تو ایسا گناہ کا کام اپنے کو کرنا نہیں ہے, آگے خالی بیٹھ جائیں تو بیٹھیں گے تو بیٹھنے کی ممانعت نہیں ہے, روزہ رکھنا ہے تو سحری کا ٹوکن بھی انشاءاللہ ملے گا, اس کی بھی منع نہیں ہے, ٹوکن اسے ملاقات کا وہ ہے مسئلہ, وہ تین دن تو وہ اس طرح بھائی ملاقات کر لیں. اسی طرح سفر المظفر میں اگر مدنی قافلے میں سفر کیا تین دن کا اور ملاقات ابھی تک نہیں کر سکے تو چلیے وہ اس طرح بھائی بھی ملاقات فرما لیں, اگر محرم الحرام میں سفر کیا تین دن کا ملاقات نہیں کرے ابھی نہیں کری تو آپ بھی کر لیں ایک ملاقات اس کی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح مطلب اچھا جن کے پاس شناختی کارڈ ہو, ہاں شناختی کارڈ نہیں ہے پھر ان سے جا کر مطالبہ نہیں کرنا, وہ دیں گے تو نہیں ٹوکن, دیں گے تو ظاہر ہے یہ خود اصول توڑنے والے بنیں گے, ان کو اجازت ہی نہیں دینے کی. اب شناختی کارڈ نہیں ہے تو مہربانی کر کے مطالبہ بھی نہیں کریں, بعض وہاں آ کر بھی مطالبے کرتے ہیں کہ ہم بچہ لائیں, فلاں لائیں, مریض لائیں, یار ایسا نہیں کیا کریں. مریضوں کو تو سچی بات ہے کہ بیچاروں کو تکلیف دینی بھی نہیں چاہیے, یہاں اتنا رش اتنے ہجوم میں دوسرے شہروں میں اٹھا لاتے ہیں, دوسرے ملک سے اٹھا لاتے ہیں, یہ کیسز رہتا ہوگا, یہاں نتیجہ کیا ہوگا, لانے والا خود ڈسٹرب ہو جاتا ہوگا کہ اس کو سنبھالوں کہ میں مدنی حلقے میں بیٹھوں کہ مدنی مذاکرے میں بیٹھوں کیا کروں. تو اس لیے مریضوں کو ایسے ضعیفوں کو بیچاروں کو نہ لایا جائے, اس طرح بچوں کو بھی نہ لایا جائے جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو اس سے ملاقات نہیں ہوتی. اب یہ کہ بڑے ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے وہ آئے بے شک مدنی مذاکرہ سنیں, یا دیگر حلقے ہمارے دن کو ہوتے ہیں اس میں بھی ضرور ان کو شرکت کرنی چاہیے, ملاقات کا مطالبہ نہ کریں, ملاقات کے لیے شناختی کارڈ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ملاقات کے جو ٹوکن ہیں وہ جامعہ کی عمارت میں جو دعائے مدینہ ہال ہے وہاں پر بنائے جا رہے ہیں, اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہاں پر تشریف لے جائیں. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك. جشن میلاد النبی ہے, نور کی چادر چلی ہے, روشنی کی روشنی ہے, تم ہر جانب مچی ہے, یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک. تم دین میں بلانا, اپنا جلوہ بھی دکھانا, کلمہ طیب پڑھانا, اپنے قدموں میں سلانا, یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک. آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے, اپنے جلووں میں گھومائے, جھوم کر ہم کو